NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Veel gemeentelijke websites zijn niet goed beveiligd. Volgens het vakblad Binnenlands Bestuur gaat het om 3/4 van de sites. Het zijn dan niet de belangrijkste websites van een gemeente, maar bijvoorbeeld sites over een samenwerking of een evenement. Vaak zijn die verouderd. In Nederland zijn onvoldoende alternatieven voor gesloten jeugdzorg, zegt de inspectie. De instellingen voor jongeren met ernstige problemen moeten van het kabinet over 6 jaar dicht zijn. En daarvoor in de plaats moet er een menswaardigere vorm van zorg komen. Maar die plekken zijn er nog niet en daardoor moeten jongeren vaak lang op passende hulp wachten. Baanwielrenster Shanne Braspennings stopt per direct haar sportcarrière. Ze zegt dat ze de motivatie niet meer kan opbrengen om het beste uit zichzelf te halen. Het hoogtepunt voor Braspennings was een gouden medaille op de keirin op de vorige Olympische Spelen. En in Nieuw-Zeeland is het vandaag lastig tanken bij onbemande benzinestations. De software om te betalen werkt daar niet. De leverancier zegt dat de storing is ontstaan doordat het vandaag schrikkeldag 29 februari is. Het weer, af en toe regen bij 8 tot 10 graden. In de nacht wordt het geleidelijk droger. Morgen eerst even zon, 's middags weer wat regen en morgen is het maximaal 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op sommige plaatsen gaat het nog wat moeizaam, zeker bij Amsterdam nu. Op de A1 vanuit Amersfoort, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen naar de West en knooppunt Watergraafsmeer, 11 kilometer met een half uur vertraging. Dat had te maken met een aanrijding op de ringweg A10, maar de weg is daar wel weer vrijgegeven. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Velsen en Amstelveen, 15 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom is de komende uren nog dicht tussen Middelburg en Arnhem-Muiden door uitgelopen werkzaamheden. De vertraging in de file is nu 10 minuten. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En op de A67 Antwerpen richting Eindhoven tussen Hapert en de afrit Valkenswaard 6 kilometer met een half uur vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die wordt nu geborgen. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanmorgen is Connie Rijken, nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Goedemorgen. Goedemorgen. Oplichting, fraude, mensenhandel en uitbuiting. Margrethe van der Laar liep met haar escortbureau een spoor van vernieling achter in België en Nederland. Met u en met pointerjournalist Jerry Vermanen duiken we in de handel en wandel van escortbureau Nirvana. Voor het mediaforum alvast hier Bas van Sluis, onderzoeksjournalist van het Dagblad van het Noorden. Ook welkom, Bas. Goedemorgen. En wij gaan het zo onder andere hebben over de angstcultuur bij Omroep WNL. Groot artikel in het AD. Een aantal bekende presentatrices vertelt over hun ervaringen. Eva Jinek vond bijvoorbeeld dat het na het kritische rapport van de commissie van Rijn te stil bleef. Dan word je gebeld naar jouw eigen ervaringen. En ik moest toegeven dat ik die ervaringen die ik te horen kreeg, dat ik die allemaal herkende. Maar we beginnen met mannelijke rolmodellen in het basisonderwijs. Discussie is terug van weg geweest. De stelling is, er moeten meer meesters voor de klas. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Jongens, volgens mij staat er rekenen op het werkschema. Er staan veel te weinig meesters voor de klas op de basisschool. Juffen, juffen en nog eens juffen. Het basisonderwijs is een vrouwenbolwerk. En dat moet veranderen, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Want het is voor kinderen beter als ze les krijgen van zowel mannen als vrouwen. Het gaat erom dat mannen anders zijn, anders doen dan dat vrouwen dat doen. Dat juffen dat doen dan dat meesters dat doen. Gaan hollen, springen en rondrennen. Wat een kind daaraan heeft, is dat een kind baat heeft bij, ik noem het maar, verschillende smaken voor de klas. Als ik deze appeltaart in tweeën snij, hoeveel delen heb ik dan? De Tweede Kamer wil nu dat het kabinet en de lerarenopleidingen zich extra in gaan zetten om het primair onderwijs weer aantrekkelijker te maken voor mannen. Ja, spraakmakers is Connie Rijken, nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Denkt u dat het belangrijk is, meer mannelijke leerkrachten? Ja, ik denk dat het sowieso diversiteit belangrijk is op alle vlakken. En dus ook in het onderwijs. Ja. Zo'n rolmodel. Ja, dat is belangrijk. Dat voegt wel toe. Ja, dat kinderen ook zien dat mannen voor de klas staan. Dat motiveert ook hen om bijvoorbeeld die keuze te maken. Jonge jongens om voor de klas te gaan staan later. Bas van Sluis, je hebt 3 kinderen op de basisschool. Even turven, hoeveel meesters zijn er op die school? 1. Ja. Hele leuke meester overigens. Ook hele leuke juffen. Ja. Maar 1 meester op die school. Ja, moet ik wel zeggen dat er een paar zijn afgevloeid de afgelopen jaar. Mm-hmm. Vanwege leeftijd. Ja, ik ben het met je eens hoor. Diversiteit, hartstikke belangrijk. Maar ik krijg wel een beetje jeuk van deze maakbaarheidsmoties. Die volgens mij, dit is ook de reden waarom we er nu weer over spreken. Er is een motie ingediend. Er moet in 2035 moet er 1 op de 3 docenten in het lager onderwijs moet meester zijn. En dan denk ik van ja, oké, het is goed om er aandacht aan te besteden. Het is goed om daarop in te zetten. Maar wat als het niet lukt dan? Wat gaan we dan doen? Maar is de poging op zich het niet waard? Nou ja, net in het overigens hele leuke introotje werd gezegd van ja, als je een appeltaart door tweeën snijdt, en dat was dan een mannelijke leraar die dat zei, maar ja, goed, deze vraag kan natuurlijk ook gesteld worden door een juf natuurlijk. Nee, maar ik snap het wel hoor, mannen, ander rolmodel, maar ja, persoonlijk heb ik er gewoon wat, wat moet je mee om toch ook straks dat zo op te leggen. Ja, maar als je als kind straks van school komt, dan moet je je ook tot mannen zien te verhouden, toch, in de samenleving. Ik bedoel, 50% van de samenleving is man. Zeker. Absoluut. Maar er is ook nog wel meer dan een school. Er is een thuissituatie. In het goede geval dat er geen scheiding plaatsvindt. Mm-hmm. Man, vrouw. Ja. Jij denkt, er zijn voldoende plekken al waar je die mannelijke rolmodellen ziet. Kijk, een enorme komma erachter. De nuance. Ja. Ik vind ook dat er meer leraren voor de klas moeten staan. Kijk, mijn kinderen hebben allemaal een juf. Mm-hmm. En die zijn daar hartstikke blij mee en hartstikke tevreden mee. En wij ook. Wij zien dat ze goed les krijgen en goed uitleg krijgen. Tegelijkertijd, de meester heeft laatst, die geeft les aan groep 7 en groep 8. Aan mijn jongste, want er was tekort, de juf was ziek, is hij een keer naar de peuters gegaan. En mijn dochtertje was helemaal blij, want de meester die deed toch andere dingen dan de juf. Die deed gek en die deed gek en vreemd. En nou ja, oké, dat vind ik dan wel leuk om te horen. Ja. Maar ik zit niet een brief te schrijven naar mijn schooldirectrice of naar de schooldirectrice van doe mij meer van meester David. Als ze maar, gewoon kwalitatief goed onderwijs krijgen. Nou ja, dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Gaan we kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Marten van der Els, goedemorgen. Ja, goedemorgen. In september afgestudeerd als basisschooldocent. Ja, de stelling, er moeten meer meesters voor de klas? Eens of oneens? Ja, maar moeten vind ik wat sterk. Maar ik denk dat het wel een voordeel zou kunnen zijn om meer meesters voor de klas te hebben. Ja, wat is het voordeel volgens jou? Nou, dat kinderen gewoon te maken krijgen met verschillende soorten rolmodellen. En ik denk dat wat er net al werd aangestipt over diversiteit, dat wat breder moet zijn dan alleen maar mannen of vrouwen. Maar ook vanuit andere culturele achtergronden of socio-economische achtergronden. Mm-hmm. Maar hoe meer verschillende kinderen ook een rolmodel hebben waar zij zelf mee kunnen klikken of waar ze verschillende dingen van op kunnen doen, hoe beter. Ja. Wat maakte dat jij het roer omgooide om meester te worden? Nou, dat ik zelf vader zou gaan worden. En dacht van, nou, is dit nog het beroep wat ik nog 30 jaar wil doen? En toen had ik gelukkig de kans om de deeltijdopleiding PABO te kunnen gaan doen. En ergens zat er altijd al wel het idee van dat me dat heel erg leuk leek. Maar ik heb dat nooit verder verkend tot aan dat moment. Ja, en voor welke groep geef je les? Ik geef nu les voor groep 6. En in mijn stageperiodes heb ik de kleuters gedaan, 7, 8 en 5. Oké, en hoe vond je dat? Heel erg leuk. Ja, elke groep bracht weer totaal wat anders, wat me eigenlijk bij alles wel aansprak. Dus de reden om bijvoorbeeld mannen dan niet ook op het jongere kind te laten focussen, vind ik eigenlijk niet heel goed. Ja, dat is een van de ideeën, hè, om jongens meer te interesseren voor de PABO, is om bijvoorbeeld die stages in die kleuterklas weg te laten. Ik weet ook niet of dat zo is of dat misschien gewoon individuele ervaringen zijn. Dus misschien zou dat eerst moeten worden onderzocht. Maar ik ben er ook niet zo'n voorstander van, omdat je dan juist het contact met echt het jongere kind mist. En daarmee ook wel heel veel nuttige ervaring met kinderen die juist wat ouder zijn. En wat is jouw idee om meer mannen geïnteresseerd te maken voor het vak? Nou, ik denk dat het een beetje een visueuze cirkel is die je moet doorbreken. Hè? Als je meer rolmodellen hebt, dan kiezen misschien meer jongens ook voor die kant. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld waar ook over wordt gesproken met maatschappelijke stages doen, dat het onderwijs daar ook best wel baat bij kan hebben. Zodat kinderen ook kunnen zien van wat het beroep inhoudt. En hoe mooi dat ook is om op dat maatschappelijke vlak iets bij te kunnen dragen. Ja. Want breng je echt iets anders mee ook als meester, als man voor de klas? Nou, ja, het is natuurlijk niet zo zwart-wit van mannen zijn zo, vrouwen zijn zo. Uit ervaring merk ik wel van dat, als ik naar mijn collega's kijk, dat je als man soms net even makkelijker buiten in de pauze, soms even mee een balletje gaat trappen of net even met een grap bijvoorbeeld. Oh ja. Een situatie aanpakt, terwijl vrouwen dat juist mogelijk weer op een hele andere manier doen. Of net makkelijker even een arm om de schouder heen doen. Ja, het brengt toch net een andere energie. En ik denk ook dat je als team dat je toch meer verschillende perspectieven inbrengt als dat wat gelijker verdeeld is. En dat ja, buiten het onderwijs al maar elk team daar beter van wordt. Ja, dus het versterkt ook het team. Dank, Martin van der Els was dat. Freddy Wijma is voorzitter van de PO-raad. Dat is het primair onderwijs. Goedemorgen, welkom. Ja, goedemorgen. Ja, de stelling is dus er moeten meer meesters voor de klas. Een kamermeerderheid is voor een ChristenUnie-motie. Daar bent u het ook mee eens? Ja, ik ben er eigenlijk heel positief over. Want het is een onderwerp dat meer aandacht verdient. En als de landelijke politiek daar aandacht voor vraagt, dan komt het ook weer wat meer in het nieuws. Nou, dat zien we ook met deze uitzending. Ja. Gaan weer meer mensen het erover hebben. Want het is eigenlijk iets wat je gewoon moet realiseren, ook als jongere. Ja. Dat dit ook echt een van je beroepsopties is. We hebben natuurlijk niet alleen meer mannen nodig, we hebben sowieso meer mensen nodig in het onderwijs. We hebben een lerarentekort. En het onderwijs is een fantastische sector om in te werken. Hè. Je kan eigenlijk nergens meer impact maken als werken in het onderwijs. En dat geldt net zozeer voor mannen als voor vrouwen. Ja, nu wordt ook echt een verantwoordelijkheid neergelegd bij u. Als PO-raad bijvoorbeeld. Onderdeel van de onderwijsinrichting van Nederland. Heeft u ideeën hoe je nou meer mannen naar dat basisonderwijs trekt? Nou, ik denk dus inderdaad dat een van de allerbelangrijkste dingen die we moeten doen is hier blijvend aandacht voor vragen. En daarom is die politieke aandacht ook zo belangrijk. Ik geloof zelf niet zo in allerlei structuuringrepen. Hè. Als we nou bijvoorbeeld die Pabo anders inrichten, dat er dan meer mannen op afkomen. Nee, maar als je er heel vaak over praat, komen er dan meer mannen? Ik denk dat dat gewoon helpt. Hè. Dat je regelmatig laat zien dat het onderwijs ook voor mannen een heel erg aantrekkelijk beroepskeuze is. Ja, maar nu dus hebben wij het idee erover. Wat ik net hoorde over die maatschappelijke stages. Ik denk, ja, dat is natuurlijk een hele aardige manier. En scholen zijn ook heel graag bereid om aan jongeren te laten zien hoe het is om daar te kunnen werken. Ja, nee, want u zegt, hè, je moet er meer over praten. En deze uitzending gaat er nu ook over. Maar ik denk dan ook, ja, wij hebben het erover. En u bent heel enthousiast. Maar ik weet niet of iedereen zich daardoor meteen aangesproken voelt. Hè, als je dit maar blijft doen, om dit ook te gaan doen. Is daar niet toch meer voor nodig? Hè? U zegt al maatschappelijke stages. Moet er iets in de opleidingen toch nog anders? Nou, ik denk niet in de structuur van de opleiding, maar het is natuurlijk heel erg belangrijk in de begeleiding van studenten en ook de plaatsing van studenten op stageplekken en dergelijke, dat je ook rekening houdt met voorkeuren van mannelijke en vrouwelijke studenten. En daar zit een overlap in, maar er zit misschien ook wel wat verschil tussen. Mag ik wat vragen? Is het bekend waarom er eigenlijk zo weinig leraren zijn, mannelijke leraren? Nou, het heeft te maken met het feit dat, en dat is dus meer het maatschappelijke imago, hè, en dat zie je ook in de zorg, dat het wordt gezien als een vrouwenberoep. Moet je daar niet iets aan doen dan? Is dat dan niet juist het punt wat je wilt doen? Want ik zat hier een paar weken geleden. Ja, maar het heeft heel erg te maken met maatschappelijk imago. En dat los je dus niet op met een of andere wet of structuren ingreep. Hè? Ik denk juist dat je heel erg duidelijk moet maken, en daar hebben we ook als PO-raad een rol in, maar niet alleen, om te laten zien dat het net zozeer voor mannen als voor vrouwen een mooi en belangrijk beroep is. Ja, maar u zegt dus eigenlijk weten we dit al heel lang. U bent er ook al heel lang van overtuigd. En intussen neemt het aantal mannen in het basisonderwijs af. Nou, dat valt dus reuze mee. Ik heb dat even nagegaan. Het percentage mannen is veel te laag. Maar 13% nu. Ja, maar die daling heeft die zich niet voortgezet. Hè. De laatste 10 jaar is het ongeveer op dit niveau gebleven. Dat is natuurlijk te laag, hè, maar ik denk ook dat de aandacht een club als Meesterd, hè, die samen met het ChristenUnie-Kamerlid Don Sedert dat opinieartikel hierover heeft geschreven, die op een positieve aandacht vragen voor mannen voor de klas. Ik denk dat soort initiatieven ook wel echt hebben geholpen in het in ieder geval stabiel krijgen van het percentage. Maar wat we natuurlijk willen is dat percentage omhoog. En daarvoor is nog meer aandacht nodig. Ja, ik had begrepen dat zij juist schrijven ook dat het nog steeds wel afneemt. We hebben dat even nagegaan. We hebben een hele uitgebreide database waar van alles in te vinden is. Want ik werd natuurlijk ook getriggerd door deze vraag. Nou, dat blijkt dus mee te vallen. Okay. Als je kijkt naar de fulltime eenheden, de FTE's, dan is het, zit het op 14% nu. En dat is al een jaar of 5, 6, 7 zo. Ja. Hè? Daarvoor was er nog wel een lichte daling. Maar wat we natuurlijk willen, is dat die trend ook echt de andere kant op gaat. Precies. Ik krijg heel veel reacties binnen op de Radio 1. Ik wil er even eentje aan u voorleggen. Die is van Wilke Vos. Ze schrijft: mijn ervaring als schoolleider met 45 jaar ervaring en net mijn pensioen is zijinstromers, projecten om mannen te werven, allemaal mislukt tot nu toe. Ze moeten al die adviesbureaus buiten de scholen houden en dan komen die mannen en overigens vrouwen weer terug als en is het leerkrachttekort opgelost. Kunt u daar wat mee? Dan zoom ik even in op de zijinstromers, want dat is eigenlijk best wel een success story. We zijn er afgelopen jaren best wel goed in geslaagd om zijinstromers te werven. Inmiddels iets van 800 per jaar. En daar zitten heel veel mannen bij. Er was een paar maanden geleden een prachtige documentaire op de publieke omroep over die zijinstroom. En er werd een man uitgelicht, die werkte in de horeca. En dat bleek gewoon een hele getalenteerde leraar te zijn. En ik denk dat dat soort dingen impact hebben. Dus ik sluit mij aan bij die zijinstroom, maar dat is zeker niet mislukt. Dank u wel. Freddy Wijman was dat, voorzitter van de PO-raad. Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog. Goedemorgen, Steven. Goedemorgen. En oud-onderwijzer. En oud-onderwijzer ook nog. Ja. Dubbel geschikt dus voor dit onderwerp. Steven, er moeten meer mannen voor de klas, want er zijn mannelijke rolmodellen nodig. Al dus de ChristenUnie en een meerderheid dus van de Tweede Kamer. Hoe werkt dat, zo'n rolmodel? Kinderen leren veel al via modeling. Hè? Dus ze doen na wat ze in hun omgeving zien. En het idee is dus dat als je een meester voor de klas hebt en je bent zelf een jongen, dat dat hele proces van modeling, van het modelleren van je gedrag naar voorbeelden, beter gaat. Oké, en in hoeverre is het belangrijk dat je die rolmodellen dan ook op school vindt? Want Bas die zei al, je kunt ze ook thuis vinden, toch? Of op de sportvereniging. Precies. Ja. Ja, dus het is belangrijk dat ze er zijn. Maar inderdaad, je kunt ze zelfs van de televisie halen. Hè? Of inderdaad een voetbaltrainer. Of je oom, je tante. Je tante natuurlijk niet. Je oom. Misschien ook wel. De meeste tantes niet. Ja. Nee. Dus het is van belang. Maar het idee van dat moet dus ook op school. Er is eigenlijk weinig onderzoek dat die kant op wijst. Het is trouwens in 2016, was het meen ik, kwam de ChristenUnie ook al met zo'n voorstel. Toen heette het nog Kerels voor de Klas. Dus het is een proces dat eigenlijk al heel lang loopt. Ja, en nu zie je wel maar dat wat blijkt bijvoorbeeld is dat juffen over het algemeen betere relaties met de leerlingen hebben. Ook met de wat moeilijker leerlingen. Mm-hmm. En uiteindelijk gaat het gewoon op een school of er goede pedagogiek plaatsvindt. En dat er relationele veiligheid is. En of dat nou een man of een vrouw is, is veel minder belangrijk dan over het algemeen wordt aangenomen. Oh, ja. Het is wel zo dat een team als geheel, dus intern, mm-hmm, beter functioneert als het een gemengd team is. Ja. En een school is natuurlijk een maatschappelijke organisatie. Ja. En daarom zou het ook goed zijn als het ook een afspiegeling is van die maatschappij. Ja, maar voor de kwaliteit dus niet per se. Ik wil je even iets voorleggen wat ook binnenkomt nu op de Radio 1-app. Hitje Tuinstra, die zet het een en ander in historisch perspectief. Zegt, 50 jaar geleden waren er alleen mannen die les gaven op de basisschool. Wij vrouwen hadden dus alleen maar mannen voor de klas. Ik heb nooit gesprekken over rolmodellen gehoord. De meeste kinderen hebben vaders. Volgens mij ligt daar de grootste rolmodelverantwoording. Ben je het daarmee eens? Zeker, dat is ook je grootste rolmodel. Ja. Dat is natuurlijk degene die het dichtst bij je staat. Hè? Dat is je primaire hechtingsfiguur. Dat zijn je vader en je moeder. Ja. En die modeling en die relationele veiligheid waar ik het over had, die vindt primair natuurlijk thuis plaats. Ja. Dat is helemaal waar. Ja. Maar je zegt dus eigenlijk, ja, meer mannen in het onderwijs, het kan geen kwaad. Natuurlijk goed, ook goed voor het team. Goed voor, hè, om je ook een rolmodel voor de klas te zien. Maar voor de kwaliteit van het onderwijs is het niet per se nodig. Nee, en ik begrijp wel dat die, hè, dus die wat die hij-instromers. Hm. En, noem je ze zo? Dus dat zijn. Ja. Sorry? Hij-instromers, ja? Hij-instromers, ja. Dat zijn dus initiatieven vooral om mannen in te laten stromen in het onderwijs. Bijvoorbeeld uit vakken die fysiek zwaar zijn. Mm-hmm. Hè, dus die je op na je 50ste, 55ste lastig is om vol te houden. Om daar hij-instromers van te maken, zodat ze toch nog 10, 15 jaar in het, in de maatschappij mee kunnen draaien. Ja. En je hebt bijvoorbeeld, dus het heet de PABO, maar je hebt ook initiatieven als de PABOYS. Dus de PABOYS, dat zijn dan initiatieven van PABO's. Ja. Om ervoor te zorgen dat mannen en dat jongens zich meer interesseren voor het vak. Dankjewel, Steven Pont was dat. Koen Steenman, goedemorgen. Goedemorgen. Zelf 10 jaar voor de klas gestaan en nu lerarenopleider op de PABO. Is die man-vrouw afspiegeling een thema bij jullie? Het belangrijkste thema is genoeg leerkrachten voor de klas. Dat is verreweg het belangrijkste. En als dat in verhouding iets meer mannen kunnen zijn, dan is dat heel mooi meegenomen. Mm-hmm. Dus we hebben er wel over nagedacht op de opleiding van hoe kunnen we ervoor zorgen dat er genoeg mannen instromen en ook blijven op de PABO en uiteindelijk ook uitstromen. Maar verreweg het belangrijkste is genoeg leerkrachten, kwalitatief goede leerkrachten. Maar je zou zeggen, als mannen het ook een interessant vak vinden om te gaan doen, dan heb je ineens de helft van de populatie erbij die wellicht dus leraar willen worden. Ja, dat is het zeker een grote vijver waar we nog uit kunnen vissen. Nee, dat is zeker waar. Dus daar werken we ook aan eigenlijk. Ja, wat doen jullie om de opleiding diverser te maken? Ja, eigenlijk wat Steven ook zei, dat is wel belangrijk om te halen, dat een goede leerkracht maakt niet uit of dat een man of een vrouw is, maar dat rolmodel is wel belangrijk. En dat rolmodel is ook belangrijk voor jongens die denken om de PABO te gaan doen. Dus mm-hmm. Het is heel fijn dat zij een keer een leerkracht voor de klas gezien hebben zelf. Yeah. Zodat ze weten van, oh ja, dat kan ik ook. En ook in de begeleiding dat ze dat laten zien. Ja, maar hoe zorg je er op de opleiding voor dat meer mannen het aantrekkelijk vinden? Ja, dus en de instroom is om te laten zien echt dat het beroep ook voor mannen is. Dus dat heeft te maken met het status van het beroep. Dus dat we dat zien op de PABO, dat er ook jongens zijn die voorlichting geven bijvoorbeeld. En niet als je een voorlichting krijgt van de PABO dat het alleen maar meisjes zijn, maar dat er ook jongens zijn. Oh ja. Dat is belangrijk. En er is ook onderzoek geweest dat heeft laten zien dat als je als PABO, en dat is ook wat wij gaan doen, insteekt op didactiek, meer op didactiek naast pedagogiek, mm-hmm. dat ook over het algemeen voor jongens aantrekkelijk is. Oké. Okay. Ik heb begrepen dat jullie op de Hogeschool Arnhem-Nijmegen een dubbele bachelor hebben, de PABO-ALO. Zijn jongens daar beter vertegenwoordigd als je er even plat gezegd een gymzaal vastplakt? Dat zeg je het heel plat. Ja. Maar de verdeling man-vrouw is daar eerlijker, om het zo maar te zeggen. Dus dat is er wel. Ja. Ja. Maar dan willen ze allemaal gymleraar worden? Nee, dat valt wel mee. Okay. Het is echt een dubbele bacheloropleiding. Dus je krijgt zowel je diploma voor de basisschool als voor gymleerkracht, zeg maar. Mm-hmm. En het is heel wisselend waar ze naar uitstromen. Okay. Het heeft ook te maken omdat je nu op de basisschool vaak die gymbevoegdheid niet meer hebt. Dus, ja. Twee vliegen in één klap. Dankjewel, Koen Steenman was dat, docent op de PABO. Nettie van Steen reageerde in de app. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik begrijp dat het een probleem is dat jij ook in jouw tijd op de PABO al tegenkwam, hè, dit. Dat is weer een tijdje terug. Ik ben in 2004 gestart aan de deeltijdopleiding aan de PABO in Arnhem. Dus de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. En toen speelde dat ook al. En toen speelde ook al elke keer de discussie vanuit de politiek. Van er moeten meer mannen voor de klas. En misschien kunnen we meer mannen voor de klas krijgen als zij geen kleuterstage hoeven te lopen. Ja. En daar sloeg ik dus nu ook weer op aan. Want mm-hmm. ik denk van ja, dan wordt de kleuters weer weggezet. Oh ja, weet je, dat is niet belangrijk. Dat is alleen maar een beetje vreubelen, knippen en plakken. Mm-hmm. Terwijl de ontwikkeling van het kind ook daar al gewoon... je moet weten hoe ontwikkelt een kind zich vanaf 0 tot 18. Ja. Dus die stage is gewoon heel belangrijk. En dan denk ik, krijgen we dan zometeen een PABO? Als het aan de politiek ligt van, nou weet je, ik wil de PABO wel doen, maar ik heb niks met kleuters, dus dat stuk sla ik over. Ik heb niks met groep 7, 8, want oh jee, die rekensommen zijn te moeilijk. Mm-hmm. Hoef ik dat stuk dan niet te doen? Ik bedoel, oh ja. Je moet gewoon wel alles weten. En ik denk, het gaat om kwaliteit voor de klas. Mm-hmm. Diversiteit is belangrijk. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is. Wil je meer mannen voor de klas krijgen? Hoe ga jij als PABO je open dagen goed inrichten? Ja. Neem mannen in opleiding mee naar bij de voorlichtingen bij de HAVO 4-5, mm-hmm. Atheneum 5-6. En draag uit wat voor leuk beroep het is. Ja, maar ga dus niet zoals inderdaad meerdere Kamerleden dus opperen. Ga niet de PABO veranderen speciaal voor mannen, zodat zij bijvoorbeeld geen stages hoeven te lopen in de kleuterklas. Dat is, nee, precies. En ik denk dat het ook zal schelen, is mijn aanname, als er niet elk maatschappelijk probleem vanuit de politiek op het bordje van de scholen wordt neergelegd. Geef een stukje rust ook in het curriculum, in wat belangrijk is. En laat de scholen en de opleiders daar meer in de lead zijn. Ja, tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, ja, hoe meer leraren, hoe beter. Maakt niet uit. Overal vandaan halen, toch? Wel precies. Ja. Het gaat om kwaliteit. Ja, dank u wel. Nettie van Steen was dat. Graag. René Haantjes, oud-docent en grootvader lees ik. Goedemorgen. Goedemorgen. U stond ook voor de klas. Hoe was het met het aanzien van het vak in uw tijd? Want je hoort nu heel vaak dat dat niet zo hoog aanzien heeft. Dat viel wel mee. Ik begon in 1973 met een baan op de voormalige Oosterparkschool in Amsterdam. Oké, en hoe was het toen, de verdeling man-vrouw? Gelijk. Wij waren met... het was een school zonder kleuter... afdeling. Dus hielp er waren dat? Zes klassen. Wat zegt u? Hielp dat? Nee hoor. Ja, nou, het hielp wel om de school op te heffen. Want toen die wet op het basisonderwijs kwam, hadden wij geen toevoer van leerlingen. Oh ja, ja. Maar goed, voor u als docent maakt het niet uit. Want nee. U had ze niet. Je hoort dat nu, hè, dat het een optie is om meer mannen aan te trekken, om dan dus die kleuterklas voor hen over te slaan. Waarom denkt u dat mannen nu niet zoveel meer voor de klas staan? Ik denk dat als je op verjaardagen en partijen zit en je zegt ik zit in het onderwijs, dan zeggen ze tegen jou heb je niet kunnen leren. En heel vaak zie je mannen bij banken gaan werken of met ICT. En ik denk dat het veel leuker is om voor de klas te gaan staan met een stel kinderen en jongeren. Ja, ik zie hier dat Rian in de Radio 1-app zegt... het lijkt me ook leuker voor mannen als meer mannelijke collega's er zijn. Als je alleen maar vrouwelijke collega's hebt... is de drempel voor mannen misschien hoger. Lijkt mij een win-win. Misschien ook wel een punt. Zeker, ben ik het mee eens. Ik ben nu 74. Ik doe aan heel veel dingen mee. En ik merk dat aan alles wat ik meedoe meer vrouwen zijn. En dan haak ik af. Ja. Kunt u nog even een afsluiten met een gloedvol betoog voor het vak... waardoor mannen denken, hey, ja, leuk, wil ik ook... Nou, er zijn heel veel dingen. Mijn vorige spreker, daar hoorde ik zeggen van dat er heel veel op het bordje geschoven wordt van het basisonderwijs. Daar ben ik het volkomen mee eens. Het lijkt soms op een flesje halen met olie. Elk probleem leg je daar neer. Mm-hmm. Maar ik denk dat als je veel meer gaat sporten, dat je dan dat veel leuker wordt. Dus ik pleit ook voor ontzettend veel gymnastiek. Ik ben ook oud-gymnastiekdocent. Mm-hmm. Ik pleit ook voor veel meer gymnastiek op die basisschool. Lekker meer bewegen. Dank u wel, René. Meer bewegen. Was dat, oud-docent en opa. Tot zover hier spraakmakersstand.nl. Een aanleiding van de stelling, er moeten meer meesters voor de klas. Ja, volgens mij is iedereen eens dat het geen kwaad kan... maar het is niet nodig voor de kwaliteit van het onderwijs. Wilt u meepraten, dan kan dat via spraakmakerscommunity.nl. Nederland vergrijst in rap tempo. Er komt een lawine aan zorg op ons af. Dat het pijn gaat doen, dat is evident. De komende jaren zullen we heel duidelijk moeten zijn... in welke zorg we wel en niet kunnen leveren. Stevige uitspraken in het debat De Toekomst is Grijs. Vanavond om 21:15 bij Max op NPO 2. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? En dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. De Raad van Toezicht van Omroep WNL zegt zich juist gelukkig te prijzen met een hoofdredacteur die natuurlijk, zoals ieder mens, niet zonder zonde is, maar enorm veel heeft bereikt. Die opmerkelijke reactie en nog veel meer over het artikel van het AD over de angstcultuur bij die omroep bespreken we zo in het mediaforum. Nu eerst, een meerderheid van de gemeentewebsites is makkelijk te kraken. Daarover meer het NOS Journaal met Juri Stubenitski. Veel gemeentelijke websites zijn niet goed beveiligd. Volgens het vakblad Binnenlands Bestuur gaat het om 3/4 van de sites. Het gaat niet om de primaire site, zoals bijvoorbeeld utrecht.nl, maar vaak om oudere sites over een samenwerking of een evenement, zoals de site van de start van de Tour de France een paar jaar geleden in Utrecht. Volgens deskundigen kunnen kwaadwillenden misbruik maken van zo'n site om bijvoorbeeld privacygevoelige informatie te stelen. Meldingen over de werkcultuur bij Omroep WNL worden niet serieus genomen door de Raad van Toezicht van de Omroep. Dat zegt de regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag, Hamer. Na een verhaal in het AD waarin tientallen medewerkers spreken over een angstcultuur die hoofdredacteur Bert Huisjes zou creëren, zei de Raad van Toezicht juist erg gelukkig met hem te zijn. Volgens regeringscommissaris Hamer is dat precies wat je niet moet doen. Alles wat wij inmiddels weten over het serieus nemen van veiligheid op de werkvloer is dat je begint met het serieus nemen van de meldingen. Ja, en dat is gisteravond in ieder geval niet gebeurd. Ik hoop dat er snel een herkansing voor komt. En ik denk dat dit ook een gesprek nu waard is tussen de omroepen onderling, omdat ja, die moeten gezamenlijk een plan van aanpak gaan maken. Ja, als dat het eerste voorbeeld is hoe je omgaat met meldingen, dan is het een heel slecht voorbeeld. Het dodental door oorlogsgeweld in de Gazastrook is opgelopen tot boven de 30.000, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid dat onder controle staat van Hamas. Afgelopen nacht vielen er volgens een Palestijns persbureau opnieuw tientallen doden bij Israëlische bombardementen. In Veenendaal zijn vannacht 8 auto's beschadigd door brand. 3 geparkeerde auto's en een busje zijn compleet uitgebrand. 1 bewoner kon zijn auto nog op tijd wegrijden. Volgens RTV Utrecht denkt de politie aan brandstichting. De Amerikaanse president Biden is een gezonde, actieve en robuuste man die geschikt is om zijn taken uit te voeren, zeggen zijn artsen na Bidens jaarlijkse controle. Wel heeft de president van 81 kleine kwaaltjes, onder andere slaapapneu. Air France KLM heeft de hoogste winst van de afgelopen jaren geboekt. Vorig jaar ging het om bijna €1 miljard. Om precies te zijn, 934 miljoen, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Het is weer bijna party like it's 2019 voor corona. Maar nog net niet helemaal. Vliegtuigen zitten vol, maar het wordt nog net iets minder gevlogen dan in dat jaar. Ticketprijzen, die hebben ze flink verhoogd. Dus daar profiteren ze van. KLM is ook heel trots dat ze de hoogste omzet ooit gehaald hebben. Een recordomzet spreken ze van. Dat is dan echt het KLM-deeltje. Hè, want ze maken voor de groep altijd de resultaten bekend, maar ook nog apart voor KLM. En ik sprak net ook Marjan Rintel van KLM, de hoogste baas daar. Die noemde dat ook nog even, die hoge omzet. Daar zijn ze echt heel trots op. Heeft er ook mee te maken dat we met z'n allen willen vliegen. Er zijn niet zo heel veel plekken in de vliegtuigen beschikbaar. Ja, en dan kunnen ze dus aan die prijsknop draaien. En ze zei ook al dat het voor dit jaar waarschijnlijk ook weer duurder gaat worden, omdat ze nu ook alweer zien dat er heel veel vraag is naar vliegtickets. De laatste maanden van 2023 waren er wel minder reizigers. Dat kwam onder meer door de oorlog in Gaza. Baanwielrenster Shanne Braspennings stopt per direct met haar topsportcarrière. Ze zegt dat ze de motivatie niet meer kan opbrengen om het beste uit zichzelf te halen. Het hoogtepunt voor Braspennings was de gouden medaille op de keirin op de vorige Olympische Spelen. Het was een titel waarvan ze daarvoor lang dacht dat ze die niet kon halen, omdat ze in 2015 na een hartaanval 2 keer moest worden geopereerd. Naast de Olympisch goud won de 32-jarige Braspennings ook een WK-titel op de teamsprint. Het weer, af en toe regen. Het wordt vandaag 8 tot 10 graden. Pas vannacht wordt het geleidelijk droger. Morgen eerst even zon, maar 's middags opnieuw wat regen bij maximaal 12 graden. gaan we naar de ANWB voor de situatie op de weg. Bij de ANWB zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen, Roos. Nou, de ochtendspits die lost nu echt wel vrij snel op. Bij Amsterdam staan nog wel de meeste files. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam over een flinke afstand. Tussen naar de West en knooppunt Watergraafsmeer. 11 kilometer met daar een half uur extra reistijd. Dat had te maken met een aanrijding op de ringweg A10. Maar de weg is weer vrij. Bij Vlissingen, daar loopt het verkeer nog vast op de A58 richting Bergen op Zoom. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden. De weg is daar nog helemaal dicht tussen Ardemuiden en knooppunt Stellenplas. Ster. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Word je ook zo blij van de eerste hegemus? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogelskijken Magazine, daar kijk je van op. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. levenzonderbril.nl. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? Ga naar npoklassiek.nl en stem op jouw favorieten. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Voormalig presentatrices van Omroep WNL doen een boekje open over de angstcultuur bij hun oud-werkgever. Waarom en hoe ze dat doen, wat de reacties van de omroep is en wat regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag Mariette Hamer daar weer van vindt, bespreken we in dit mediaforum met Bas van Sluis, onderzoeksjournalist bij Dagblad van het Noorden, met Roos Slikker, columnist bij het Parool. Goedemorgen, Roos. En mijn spraakmaker vandaag is Connie Rijken, nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld. Maar ik begin met jullie eigen mediamomenten, zoals altijd. Roos, jouw moment gaat over een stuk van journalist Ton F. van Dijk in HP De Tijd. Ja. Daarin schrijft hij dat hij online met de dood is bedreigd en wat daar vervolgens mee is gebeurd. Ja. Wat is er aan de hand? Nou, inderdaad, hij ontving een bericht van iemand anoniem. Dat was een heel onaangenaam bericht. Maar daarin stond onder andere dat het lijkvocht hem uit de mond zou vloeien, zoiets. En Ton las dat een aantal keren en dacht, is dit nou een doodsbedreiging of niet? Ja, volgens mij wel. Liet het nog wat andere mensen lezen en dacht, ik moet die misschien toch maar mee naar de politie, wat lijkt mij volledig terecht lijkt natuurlijk. Mm-hmm. Want het is tegenwoordig zo dat bedreiging van journalisten gelijk staat aan bedreiging van publieke ambtsdragers. Dus, ja, zwaarder gewogen. Ja, dus precies. Wat Ton ook in zijn verhaal schrijft, van ja, op het moment dat de fakkeldrager bij Sigrid Kaag op de stoep staat, hè, die de dat werd ook gezien als een bedreiging. Terwijl hij niet letterlijk riep, jij moet dood of ik ga jou doodmaken. Bij Van Dijk gebeurde dat echter niet. Zijn hoofdredacteur Tom Kellerhuis is naar de politie gestapt. Hij zelf is volgens mij naar de politie gestapt. En er werd eigenlijk gezegd van ja, dit is geen directe doodsbedreiging. Gaat u maar naar Kees van der Spek. Kees van der Spek, voor wie het niet weet, die op televisie natuurlijk een programma heeft om allerlei misstanden aan de kaak te stellen. En ik vind dat wel echt zorgwekkend. Journalisten worden veel bedreigd. Het is altijd al een rare discussie. Word je nu wel met de dood bedreigd of niet? Hoe letterlijk moet er staan van ik ben van plan om je keel door te snijden of iets anders gruwelijks? Ik schrok van het verhaal. Ik schrok ook van het feit dat ook al wordt we dan geacht beter beschermd te zijn. Je eigenlijk bij de politie dus blijkbaar niet terecht kunt. Ja, dus het is nog steeds niet op orde. Nee. Daar schrik jij van. Nee, daar schrik ik van, ja. Bas, ja. In hoeverre komt jou dit bekend voor? Heel erg. Ja, kan ik heel kort over zijn. Heel erg. Ja, in mijn directe omgeving, bij mezelf, bij mijn collega's. Kun je een voorbeeld geven? Het meest extreme voorbeeld dat ik ken, en dat is niet van mezelf, is van een collega, Willem Groeneveld bij ons op de redactie. Die thuis sliep met zijn vrouw. Terwijl er een brandende molotovcocktail bij hem naar binnen is gegooid. En dat is ook die heren die dit hebben gedaan, die zijn ook opgepakt. Zijn veroordeeld voor poging tot moord. Mm-hmm. Nee, het is heel extreem. Maar ik heb nu op dit moment ook collega's die in een situatie zitten waar wij gewoon van te horen hebben gekregen, daar mag je het niet over hebben. Maar okay. Dan kun je een beetje voorstellen waar we het over hebben. Want bij die Molotov cocktail, dat toont dus aan wat voor gevaar journalisten kunnen lopen. Soms. Maar daar is wel gevolgtrekking aan gegeven door de politie. Zeker. Waar dit over gaat is eigenlijk dat de politie er niks mee doet. Nou, het zit er kennelijk nog niet bij alle agenten tussen de oren dat journalisten toch ook een soort van status aparte heeft gekregen. We hebben geen status aparte hoor, maar in dit kader natuurlijk wel. Mm-hmm. En dat je daar serieus mee om moet gaan. Ik weet niet of deze individuele casus symbool staat voor alle casussen. Mm-hmm. Want ik heb wel goede ervaringen met de politie bijvoorbeeld. Okay. Ik heb nog nooit aangifte gedaan, want dat vond ik een stap te ver. Ja? Maar wel goed contact gehad in het verleden ook. Over naar aanleiding van onaangename berichten of waarschuwingen. Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen dat het prettig is als journalist dat in ieder geval de politie een luisterend oor biedt en zegt, we nemen dit tot ons en dan maken we daarvoor een dossier aan. Kijk, wat, en dan houden we dat samen met jou in de gaten. Dat voelt toch al beter dan ga maar naar Kees van der Spek. Ja, en er werd in eerste instantie ook volgens mij gezegd van doe maar online aangifte. Dat is niet een luisterend oor. Je doet online aangifte omdat het achteruit van je auto vernield is, bij wijze van spreken. Ook vervelend, maar ander verhaal. Ja. Nou, wat mij zo raakte van wat jij net vertelde, Roos, is dat je zei van ja, ze hoeven niet specifiek te schrijven van ik snij je keel open. Maar wij krijgen deze, en wij, dat bedoel ik dan journalisten, en daar hoor ik dus ook bij, wij krijgen wel berichten die toch onder je huid gaan zitten. En ik ben, vind ik zelf in elk geval, niet bang aangelegd. Mm-hmm. Maar ik heb een periode gehad dat ik dat heel moeilijk vond. Al die berichten. Je krijgt natuurlijk kritiek. En kritiek kan terecht zijn, onterecht. Mm-hmm. Maar daar moet je open voor staan. Maar dat krijgt soms een extra lading mee. Nou, politici hebben precies hetzelfde. Rechters, officieren van justitie. Maar jij hebt geen aangifte gedaan. Nee. Waarom dan toch niet? Ik dacht dat het weinig zin had op dat moment. Okay. Maar ik moet dat wel zegt zeggen, eigenlijk al alles. Ja. Nou, dat weet ik niet, want het is gewoon een individuele keuze van mij. En ik heb voor mezelf een inschatting gemaakt van waar hebben we het hier over. En dat is inderdaad, ik heb wel 10 voorbeelden, zeg maar. Ja. We hebben nu wel bij de krant, bij Dagblad van Noord en Leeuwenkrant, hebben we wel de regel. Ik weet niet of we dat allemaal doen. Dat duw moment dat je je ongemakkelijk voelt bij bepaalde situaties, dat je direct naar de hoofdredacteur stapt. De hoofdredacteur zal dan ook direct naar de politie gaan. Volgens mij heeft onze hoofdredacteur Evert van Dijk ook hele goede contacten met de politie in Noord-Nederland. Ja. Dus in Noord-Nederland in elk geval hebben ze het voor de bril. Het gaat ook wel fout af en toe. Ja, het is natuurlijk zo, kijk, als de politie het niet hoort, krijgen ze ook misschien nooit de indruk van hoe groot dit eigenlijk is. Dus er moet in ieder geval er iemand gemeld worden. En jullie hebben dat dus geregeld via de hoofdredacteur. Ja, en ik weet zelf in Noord-Nederland dat politieagenten er ook echt wel op geattendeerd wordt bij sessies. Door, van, goh jongens, let op, journalisten, speciale groep mensen. ga daar wat als zij bellen met een doodsbedreiging, neem dat serieus. Zeg dan, doe dan toch alsjeblieft aangifte. Ja. Bas, jouw moment dan gaat over de nasleep van de gebeurtenis in het Groningse dorp Winsum, waarbij een 17-jarig meisje werd doodgestoken. Dat is natuurlijk een verschrikkelijke zaak. Maar los van dat drama viel jou als journalist iets op, hè? Ja, nou niet alleen mij, meerdere journalisten in Noord-Nederland horen. Kijk, even daarvoor hebben we nog een drama gehad in Noord-Nederland. Dat is Wijtenveen. Kunnen jullie misschien ook nog wel herinneren, waarbij een meneer of een man twee mensen heeft doodgeschoten en die ook gewoon jonge kinderen hadden. En toen kreeg dat ook al een dynamiek van, goh, maar het is ook wel heel zielig wat die man heeft gedaan. Want die man had een video gepost, hè, van goh, het is verschrikkelijk en we worden allemaal in de steek gelaten. En er waren heel veel mensen die zeiden van, ja, zie je, en hier leidt het toe en die mensen hebben het verdiend dat ze dood worden gemaakt. Nou, het is echt te verschrikkelijk voor woorden. In Winsum gebeurde eenzelfde iets, niet helemaal vergelijkbaar. Er waren mensen die zeiden van, de dader heeft een donkere huidskleur en is van het asielzoekerscentrum en het zijn asielzoekers en jullie hebben ze allemaal naar binnen gehaald en dit is het resultaat. Nou, en dit is nog de minste vorm van discriminatie die daar plaatsvond. Kijk, we hebben te maken met een 17-jarig slachtoffer, Jet. We hebben te maken met een 19-jarige dader. Hij heeft bekend, heeft zijn advocaat. Die jongen is geadopteerd, is gewoon een Nederlander, is opgegroeid in Nederland. Maar er werd zoveel racistische drek over deze man. En hij heeft iets verschrikkelijks gedaan. Maar ik denk dan van, goh, die toetsenbordridders, waarom kunnen die niet tot 10 tellen? Waarom kunnen die niet 3 stappen achteruit zetten en denk van, ik ga niks posten? Want de familie van Jet heeft ongelooflijk veel verdriet. Maar ook de ouders van de man die dit heeft gedaan, die komen ook in een hel terecht. En ik denk, wie bedien je hiermee? Ja, maar het is natuurlijk uiteindelijk aan de journalistiek om dit allemaal te wegen en te weten, toch? Ja, zeker. Dat doen wij ook wel. Maar door social media hebben mensen het idee van dat ze allemaal onderzoeksjournalist zijn geworden, of dat ze allemaal journalist zijn geworden, dat ze alles maar die direct er gewoon maar naar buiten kunnen uitbraken, zeg maar. En ja, dat stoort mij maatloos. Het stoort de politie ook en het OM Noord-Nederland. We hebben het er net over gehad. Mm-hmm. En zij hebben er, dat heeft mijn collega Sander Dekker heel goed opgeschreven, zij hebben er nu eigenlijk een extra taak bij gekregen. Want zij moeten die mensen gaan van, hey jongens, let op, jullie schrijven iets, dat is niet oké. Okay. Haal dat er van af. Maar zie je dat ook traditionele media, om het zo maar even te noemen, dit sentiment dan overneemt? Nee, gelukkig niet. Het sentiment van de jongen of de dader, die is donker, dus we moeten ze allemaal het land uitzetten. Nee, daar heb ik gelukkig nog geen media zien schrijven of iets dergelijks. Maar wat ik wel zie, is dat de traditionele media, de berichtgeving van de traditionele media, in twijfel wordt getrokken. Omdat ze zeggen van, ja, waarom noemen jullie eigenlijk niet zijn huidskleur? Weet je, dat soort gekke discussies ga je krijgen. Ja. Terwijl mensen mogen er van uitgaan, en je moet niet overal van uitgaan, maar in deze zeg ik dat toch maar, dat wij als journalisten echt wel goed nadenken met elkaar van, ja, wat schrijven we wel? Waarom schrijven we iets wel? Waarom schrijven we iets niet? Zijn wij feilloos? Absoluut niet. Mm-hmm. Maar wat we nu krijgen is een ongefilterde wereld wordt naar buiten geslingerd. Andere mensen lezen dat, die nemen dat weer aan. Laat je niet meeslepen eigenlijk. Ik bedoel, het begin van de kraan is druppelt een klein beetje en de vloer is nat, tot er is een overstroming omdat de kraan open is gedraaid en er zijn tientallen mensen overleden. Weet je, mensen lullen elkaar ook na en dat is gewoon echt een probleem, vind ik. Ja, en zie jij dan dat in zulke gemeenschappen de dader van buitenaf wordt gezocht? Want het kwam niet uit ons dorp. Nou ja, een heel bekend voorbeeld is Marianne Vaatstra. Misschien die moordzaak zullen jullie ongetwijfeld nog kennen. Peter R. de Vries heeft daar natuurlijk ook heel veel aandacht aan besteed. De gemeenschap, de lokale gemeenschap, een deel van de mensen wees al heel snel van, ja, het zal wel een asielzoeker zijn geweest. En dat kreeg ook een volledig eigen dynamiek met vormen van eigen richting. Bleek helemaal niets van te kloppen. Echt helemaal niets van te kloppen. Niks geen asielzoeker. Nou, dat krijg je nu dus ook bij deze jongen die een verschrikkelijke daad heeft begaan. Dus dat staat gewoon buiten kijf. Ja. Maar hoe kom je erbij om zomaar te melden dat het om een asielzoeker gaat? Kunt u dat verklaren, Connie Rijken? Ja, nou, er zijn wel een aantal theorieën die dat kunnen verklaren. Want het voldoet dan eigenlijk niet aan jouw stereotype beeld van een dader. En daarom zoek je naar iemand anders die de schuld krijgt. En dat komt eigenlijk uit de ideal victim theorie van Neil Christie. En dat is hetzelfde bij slachtoffers. Als een slachtoffer niet voldoet aan een bepaald stereotypen wat we hebben, dan vinden we die ook minder waardig als slachtoffer. En dat is bij daders eigenlijk ook. Dus als die uit je eigen gemeenschap komt en niet voldoet aan jouw stereotypen, dan ben je minder genegen om die als dader te zien. Roos, herken jij dit fenomeen? Zelf? Of, ja, nee, dat als je dit nu hoort. Nee, maar ik heb wel inderdaad, ook trouwens in mijn eigen omgeving, wel gezien ook wat de dynamiek kan zijn van bijvoorbeeld een heel dorp dat over een zaak gaat praten. En dat je eigenlijk. Mensen halen daar opeens hun nieuws vandaan. En dat is natuurlijk het zorgwekkende. Zo van, ja, maar ik heb het gehoord. En dat is toch iets anders dan wanneer je iets hebt gelezen uit de krant, waarvan je mag hopen dat daar toetsing is geweest. Ja. Bas, en dus, ja, het is, jij kunt niets anders doen dan gewoon je werk doen als je het doet natuurlijk. En dat is terughoudendheid betrachten. En je niet gek laten maken dus door. Dit soort momenten, kijk, ik zeg wel vaker van jongens, adem eens even drie keer door je neus. Even een paar stappen terug. Denk nog eens even goed na wat je aan het doen bent. Nou ja, dat zal een heleboel schelen bij een heleboel mensen, denk ik. Dan gaan we het hebben over Omroep WNL. De omroep waar volgens het Algemeen Dagblad al jarenlang een angstcultuur heerst. De krant baseert zich op gesprekken met 25 medewerkers en oud-medewerkers. 10 van hen, onder wie presentatrices Eva Jinek, Merel Westrik en Leonie ter Braak, treden met naam en toenaam naar buiten en spreken van pesten, kleineren, intimideren en zwangerschapsdiscriminatie door WNL-hoofdredacteur en directeur Bert Huisjes. Ja, Roos, 10 bekende personen treden publiekelijk naar buiten in dit artikel. Dat is nogal wat. Ja, het zong al langer rond dat er iets misschien zou verschijnen over WNL. Nou, dat is ook niet zo gek na het rapport van Rijn, want de tevredenheidscijfers waren over WNL echt heel slecht. Mm-hmm. Dus dan is het helemaal niet raar natuurlijk dat er onderzoek wordt gedaan. Dat er zoveel mensen on the record, met naam en toename, en dan ook nog bekende mensen in dat verhaal stonden, dat heeft me wel verbaasd, ja. Dat is nogal wat. Ja. Was jij verbaasd, Bas, over deze publicatie? Nou, ik kan hem niet aanzien komen. Ik zit natuurlijk zelf niet in Hilversum. Dus nee. Het is ook niet dat ik me daar elke dag mee bezig hou, gelukkig. zou ik bijna willen zeggen. Maar toen ik het las, dacht ik wel van, dit is wel een goed doorvrocht journalistiek stuk van het Algemeen Dagblad, althans van het AD, over WNL. En ik heb het er natuurlijk even bijgezocht. En de commissie van Rijn, althans een rapport van Rijn. En niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. Nou ja, dat kwam er heel duidelijk in naar voren, ook in dit artikel. En toen heb ik ook, net zoals Roos net zei, van het blokje over WNL. En WNL kwam er gewoon het slechtste uit van alle omroepen bij de publieke omroep. Mm-hmm. Ja, als omroep als geheel. Het wordt daar niet specifiek een aantal zaken toegeschreven aan bijvoorbeeld Bert Huisjes. Er wordt wel gezegd, het oordeel van de WNL-respondenten over de houding van de directie is negatiever dan in de rest van de publieke omroep. En dan weet iedereen dat de directie dus Bert Huisjes is. Maar als het gaat over pesten, roddelen, sabotage, negeren, kleineren en wegpesten van medewerkers, dan gaan deze voorbeelden, zo schrijft de commissie, specifiek over gedrag van de leidinggevenden. En dus het verhaal ook van eindredacteuren kunnen zijn. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat kan natuurlijk prima. Maar feit is dat het niet lekker liep daar. Ja. En het verhaal van het AD gaat natuurlijk, het richt zich wel op WNL, maar met name op de hoofdredacteur /directeur, meneer Huisjes. Ik ken hem niet, maar hij komt er niet heel goed van af, vanuit het stuk. Mm-hmm. Maar wat maakt het journalistiek een goed stuk, vind jij? Nou, wat ik het journalistiek een goed stuk vind, is dat er met best veel mensen is gesproken die daar een oordeel over geven. Uiteraard is er ook wederhoor geweest. Dat maakt sowieso, dan draagt het stuk natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook dat er inderdaad 10 mensen met naam en toenaam worden genoemd. Die zijn dus ook, dat is ook verifieerbaar. Dat gebeurt bij dit soort angstcultuurverhalen niet heel vaak. Ik heb ze zelf ook wel gemaakt. Er zijn maar heel weinig mensen die met naam en toenaam uit vrees van, dit komt later nog weer als een boemerang terug in mijn gezicht. Ja. Dus dat maakt het gewicht. Daarmee maakt het nog niet volledig waar. En ik ga absoluut het AD-stuk niet afkraken. Laat dat even heel duidelijk zijn. Maar het lijkt mij nu heel verstandig dat er vanuit WNL, of ik weet niet hoe de NPO precies is georganiseerd wat dat betreft, gewoon onafhankelijk onderzoek gaat verrichten. Daar gaan we het zo over hebben. Maar wat zegt het dat ze met naam en toenaam doen, deze presentatrices? Dat ze er klaar mee waren. En dat ze vinden dat kennelijk de kritiek die in het rapport van Rijn staat, niet goed genoeg of niet snel genoeg goed wordt opgepakt. Ja. Ik weet niet hoe lang het AD hier al mee bezig was. Dat werd mij niet helemaal duidelijk. Nou, we hebben even gebeld met Rennie Rijpma, de hoofdredacteur van het AD. Want we hadden natuurlijk diezelfde vragen. En zij zei dat ze al eerder verhalen over Bert Huisjes hadden gehoord. En dat het balletje ging rollen toen ze in het rapport van de commissie van Rijn lazen dat medewerkers van WNL bovengemiddeld melding maken van grensoverschrijdend gedrag. En toen zijn zij rond gaan bellen. En bleken mensen zoals Eva Jinek bereid om hun ervaringen te delen. Nu zat Eva Jinek gisteravond in het radioprogramma Kunststof hier op NPO Radio 1. En zij vertelt daar waarom ze dat deed. Je moet je voorstellen dat daar nog steeds jonge journalisten werken. Zoals ik destijds was, zoals Merel en Roos ook waren. En ik vind dat jonge mensen die bij de publieke omroep werken gewoon in een normale werkomgeving moeten kunnen functioneren. En een plek waar er gepest en geïntimideerd wordt op die schaal is niet een normale plek. En dat is jouw eerste verantwoordelijkheid als baas, dat dat niet zo gebeurt. Hoe luister jij naar Roos? Ja, ze heeft helemaal gelijk natuurlijk. En het is ontzettend fijn dat iemand als Eva Jinek, die al lang sporen heeft verdiend, dus die ook eigenlijk heel makkelijk comfortabel achterover zou kunnen leunen en denken, ja, dat was ooit en het zal wel, toch haar mond opentrekt. Ja, ja. Ja. Mevrouw Rijken, wat viel u op aan dit artikel? Heeft u het ook gelezen? Nou, inderdaad, dat met name en toename, dat is, maar ook de hoeveelheid aan klachten, dat is denk ik opvallend. Mm-hmm. En toch dat het wederom gebeurt. Hè. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk al echt wel verschillende malen gezien en gehoord dat het op grote schaal voorkomt. En ook nu weer opnieuw. Ja. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat inderdaad, wat Roos ook zegt, mm-hmm. Iemand die met zo'n reputatie zich ook publiekelijk uitspreekt. Dat is denk ik een steun in de rug voor al degenen die dat niet durven. Ja. We hebben natuurlijk ook voor vandaag voor het Mediaforum contact gezocht met Bert Huisjes. Hij heeft helaas niet gereageerd op ons bericht. Het AD publiceerde wel een reactie van hem. Je zei het al, Bas, ze hebben wederhoor gevraagd. Hij zegt in het artikel dat hij is geschrokken en dat hij vast wel eens fouten heeft gemaakt, omdat zijn deur altijd open staat. Ja. Ik snap dat. Ik snap die reactie ook wel. Het lastige is, dat zei John de Mol ook. Het is die deur die altijd open staat. Je had toch naar me toe kunnen komen. Had je mond opengetrokken. Het vervelende is, en daar kunnen de zogenaamde daders misschien niet altijd iets aan doen, maar dat is nou eenmaal de dynamiek die er is. Als je je onveilig voelt, stap je niet naar binnen. Ook al staat die deur wagenwijd open, ook al vraagt de zogenaamde dader of degene bij wie je onveilig voelt, je elke dag, voel jij je veilig bij mij? Mm-hmm. Dan zeg je nog steeds, ja meneer, nee meneer. En dat is het vervelende. Dat stond ook, dat stond ook heel goed in het artikel, vond ik, dat er melding werd gemaakt van, ja, jij wilt hier toch nog wel langer werken, of jij hebt toch maar een half jaar contract, mm-hmm. of iets dergs. Ja. In die zin, nog even aanhakend, ik vind het echt super dapper van die vrouwen, of van de vrouwen, zoals Jinek, Roos Magree heet zij. Dat zij naar buiten zijn getreden. Nou ja, en zelfs al is je dit niet direct gezegd, je hebt maar een half jaar contract, dan nog steeds weet je dat. Dus dat is natuurlijk, dat blijkt uit het hele rapport van Rijn. Ja. Ook hier is natuurlijk weer die afhankelijkheidsrelatie is dan heel belangrijk. Ja. En dat kan je, wat je zegt, ook al staan, zeg je, je kan altijd naar me toe komen. Ja. Het is een afhankelijkheidsrelatie waarin dat plaatsvindt. Ja, en misschien ook wel de structuur van de omroep. Zo wordt ook overgeschreven in het Algemeen Dagblad. De Raad van Toezicht, die hier verantwoordelijk is om toezicht te houden natuurlijk op de directie, reageert ook. Fons van Wesselo, die is de 10 jaar toezichthouder, zegt onder andere dat de teleurgestelde presentatoren zijn die nu reageren. In al die jaren is er volgens hem ooit slechts 1 klacht ingediend. Verder zegt hij ook dat ze hem hadden kunnen bellen. Journalisten zijn toch geen doetjes, zegt hij ook nog. Het is echt een ongelofelijke plaat voor zijn kop heeft hij dan. Ik bedoel, als je een echte toezichthouder zou zijn, dan zou je zeggen van, weet je, we hebben waardering voor het werk van de hoofdredacteur. We laten hem op dit moment niet vallen. Maar we zijn wel geschrokken van al die verklaringen. Die komen niet uit de lucht vallen of iets dergelijks. En we gaan dit dan tot op de bodem uitzoeken. Dan ben je een goede toezichthouder. Maar meneer Van Westerlo, die overigens helemaal niet meer toezichthouder daar mocht zijn, want hij had maar 8 jaar daar op die plek mogen zitten en hij zit daar volgens mij al 12 jaar. Daar hebben ze ontheffing voor gekregen. Zegt ook al iets over de situatie bij zo'n omroep. En ik snap oprecht niet dat je op die manier je medewerkers eigenlijk een mes in de rug. Want je zult daar nu nog maar bij WNL werken. En je zult dit nou maar te horen krijgen van je toezichthouder. Er is nog een andere toezichthouder daar ook. Hij is niet alleen Fons van Westerlo. Ze zijn met een aantal. Je hebt ook nog Luc Hermans. En die zegt in de reactie, op de reactie, dat de Raad van Toezicht wellicht wat empathischer had moeten reageren op dit gedrag. En zegt, als dit inderdaad klopt, dan keuren we dat af. Maar dan zie je dus hoe sterk de reflex is. Hoe sterk de reflex is om onmiddellijk te zeggen... ja, je bent toch geen doetje, dan had je het maar moeten zeggen. En dat is waar het fundamenteel niet goed gaat. En wat zo zorgwekkend is, er was een vertrouwenspersoon... maar daar ging men niet naartoe. Dan kun je zeggen, het ligt aan jou dat je niet naar de vertrouwenspersoon loopt... maar je kunt ook zeggen, het ligt misschien aan de werkcultuur. Ja, ja. Mariette Hamer, regeringscommissaris... seksueel grensoverschrijdend gedrag... heeft weer gereageerd op die reactie van de Raad van Toezicht. Ik hoop dat ik de luisteraar nog bij ons heb gehouden. En volgens haar is niets geleerd van de conclusies van de commissie van Rijn. Daar reageert dan weer de Raad van Toezicht op. Zij zeggen, we hebben wel zeer serieus gereageerd. Dat is dan in de naam van Fonds van Westerlo. We hebben meteen na het rapport van Rijn een tevredenheidsonderzoek gedaan. We hebben voorgesteld de hoofdredactie uit te breiden. En we hebben een onderzoek ingesteld naar de werksfeer bij Goedemorgen Nederland. Wat hadden we nog meer moeten doen, is de vraag, Bas. Aftreden. Aftreden. Nee, maar als Raad van Toezicht? Ja, nee, ik vind de situatie zoals die nu voor ligt, ze zijn gewoon onhoudbaar geworden. Ik kan er echt met mijn beste fatsoen kan ik er niet bij dat je op deze manier reageert als Raad van Toezicht. Dan ik wist gewoon niet wat ik las. Ik kon het me bijna niet voorstellen. Ik heb nog gekeken van, is dit een speld of iets dergelijks? Ja. Maar daar is het gewoon veel te ernstig voor. En ik ken de situatie bij WNL niet. Ik heb alleen maar gelezen wat er in het AD staat. Ik heb gelezen wat er in het rapport van Van Rijn staat. Mm-hmm. Ik heb de reacties gelezen. En wat ik nogmaals zeg ik van, jongens, en dat zei ik net al bij het vorige item, doe even een paar stappen achteruit. Maar het zit hem dus, bij jou hoor ik in de reactie die ze geven en hoe ze die geven. Tegelijkertijd, wat zij dus voorstellen te hebben gedaan, dus een tevredenheidsonderzoek. Een tevredenheidsonderzoek, maar dat is wat anders de hoofdredactie dan uitbreiden, een onderzoek naar de werksfeer bij Goedemorgen Nederland. Ze hebben dus maatregelen genomen. Is dat aan zich, even los van de geschreven reactie, is dat voldoende, Connie Rijken? Dan zullen we toch eigenlijk terug moeten naar het stappenplan van Mariette Hamer, denk ik, om te kijken wat je daaraan moet doen. Kijk, en het is natuurlijk niet zo als je één keer zo'n onderzoek doet, dat je dan klaar bent. En dat blijkt nu ook. Dit is misschien ook van wat langere tijd geleden. Maar als er dan ook toch weer nieuwe klachten komen, dan zal je toch weer opnieuw aan de bak moeten. En dat is denk ik wat er nu aan de hand is. Ja, en Bas, maar jij denkt dus dat het is niet aan deze mensen. Ik lijkt mij niet, maar goed, ik ga daar niet over. Hè. Nee. Maar ik denk wel dat ze daar dus heel serieus en heel goed over na moeten denken. Mm. En een medewerkerstevredenheidsonderzoek is toch even wat anders dan een onafhankelijk onderzoek. Kijk, we hebben de commissie van Rijn gehad, maar die gaat over het hele publieke omroep. Mm-hmm. Dit is zo specifiek, net zoals bij De Wereld Draait Door. Maar het onderzoek wordt wel door een externe partij gedaan. Is dat het medewerkerstevredenheidsonderzoek, dat is hartstikke goed. Ja. Nee, maar ja, maar dat moet je dan toch nog steeds naast die cijfers uit het onderzoek van Van Rijn leggen. En daaruit, dan hoef je toch helemaal geen medewerkerstevredenheidsonderzoek te doen. Dan kun je toch gewoon concluderen, er zijn hier best wel veel mensen ongelukkig. Ja, waar gaan we eindigen, Roos, denk je? Vandaag spreekt Bert Huisje samen met Loek Hermans, dus van de Raad van Toezicht, de redactie toe. Geen idee. Eerlijk gezegd. Het is ook echt een hele moeilijke situatie. Ja. Ik bedoel, er is een vernietigend verhaal geschreven in het Algemeen Dagblad. Meneer Huisjes moet het er ook maar mee doen. Mm-hmm. Ik denk dat de Raad van Toezicht nogmaals zegt van, we zijn hiervan geschrokken. We laten hem natuurlijk niet direct vallen, want dat kan natuurlijk niet. Tenzij ze echt fysieke bewijzen hebben dat dit op deze manier is gegaan. Maar ik denk echt dat het minste wat je kan doen is een onafhankelijk onderzoek toezeggen. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid in dit mediaforum. Bas van Sluis en Roos Slikker. NPO Radio 1. Het is 2:30. We gaan naar Juri Stubenitski voor het NOS Nieuws. In Ghana wordt het strafbaar om LHBTI'er te zijn. Je kunt dan 3 jaar de gevangenis ingaan. Het parlement heeft ingestemd met de strenge anti-homo-wet. Nu moet de president van Ghana zich er nog over buigen. Amnesty is bang voor een heksenjacht. Binnen de Amerikaanse regering nemen de zorgen toe over een mogelijk grondoffensief van Israël in Libanon, meldt CNN. Volgens de nieuwszender heeft Israël nog niet definitief besloten om het buurland aan te vallen, maar houdt Washington er wel rekening mee dat dit de komende maanden gaat gebeuren. De Israëlische premier Netanyahu schrijft op X dat hij een ontmoeting heeft gehad met Sigrid Kaag, de VN-gezant voor Gaza. Wat ze hebben besproken en of er afspraken zijn gemaakt is onduidelijk. Netanyahu heeft het wel over een constructieve ontmoeting. Schiphol test een digitaal reisdocument waarmee de marechaussee paspoorten kan controleren. De hoop is dat lange rijen voor intercontinentale reizen dan korter worden. Alleen reizigers die met KLM vanuit Canada naar Nederland vliegen kunnen meedoen aan de proef. En baanwielrenster Shanne Braspennings stopt per direct met haar topsportcarrière. De Olympisch kampioen op het onderdeel keirin zegt dat ze de motivatie niet meer kan opbrengen om het beste uit zichzelf te halen. Het deed me niet meer zo veel. Ik kreeg er niet meer zo'n plezier uit wat ik normaal deed. En het proces waar ik normaal echt, ja, echt hard van ga lopen, was er niet eigenlijk. Naast Olympisch goud won de 32-jarige Braspennings ook een WK-titel op de teamsprint. Gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, hoe is nu op de weg? Nou goed hoor, de meeste files die er nu nog staan leveren niet veel vertraging op. Hooguit 5 minuten. 10 minuten oponthoud zien we op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp in 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom is nog dicht tussen Arnhem-Muiden en knooppunt Stellaplas. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden. Tot 11:30, Roos Abelman. In het tweede uur praten we met zanger en entertainer Sven Radtke. Hij kruipt in zijn voorstelling Marlene in de huid van het Duitse icoon Marlene Dietrich. Hij speelde afgelopen najaar de voorstelling al in Berlijn. En volgende week is de Nederlandse première. En met Pointo-collega Jerry Vermanen en mijn spraakmaker Connie Rijken, nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, duiken we zo in de praktijk van Margaretha van der Laar. Zij liet met haar escortbureau een spoor van vernieling achter in België en Nederland. En dan hebben we het over oplichting, fraude, mensenhandel en uitbuiting. Maar nu eerst de vraag waarvoor u, mevrouw Rijken, onze verslaggever op pad heeft gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En daarvoor gaan we naar onze verslaggever en grote dierenvriend Thomas Schuurman. Zeker, zeker. Hartstikke leuk toch, huisdieren? Heel leuk. Al moet ik eerlijk bekennen, Roos, ik heb ze niet. Eigenlijk ook nooit gehad. Misschien omdat het toch ergens ook wel gedoe is, zeg ik. Misschien ook wel steeds duurder geworden. En de rest van het huis, ja, is ook nog wel eens een beetje bang, moet ik heel eerlijk bij zeggen. Maar ja, heel leuk als ik bij anderen ben, waar wel honden en katten en dergelijke zijn. En dat geldt ook voor u bijvoorbeeld, mevrouw Rijken. Jazeker. Ja, want u heeft een aantal honden en katten, begrijp ik. En wat wil u weten? Nee, dat klopt. Ik heb 1 hond en 4 katten. En als ik de hond aankijk, dan denk ik van ja, ik zie jou wel. Maar zie jij mij eigenlijk ook? En hoe zie jij mij eigenlijk? En hetzelfde gevoel heb ik bij de katten. Dus ik was, toen ik een vraag mocht bedenken, dacht ik van nou, dat wil ik wel eens weten. Hoe dat nou eigenlijk zit. Is het gezichtsvermogen van honden en katten dus anders? Nou, ik word al een beetje aangekeken door in ieder geval 2 honden... die erg rustig zijn, een Jack Russell, Fleur geheten, en ook een Podenco. Beide zijn een beetje slaperig, rustig, dus ja, heel veel geluid gaat er niet uit. Oh, ja, ze schrikt nu zelfs, terwijl we zo'n goede band hadden, Timmy. En buiten trouwens ook nog een poes, maar die was bezig met zijn behoeften. Ik ga erover praten met Patrick van Veen. Hij is gedragsbioloog. Heel even toch gisteravond, als mensen denken, hè, die naam die zegt me iets. Die was gisteren ook bij Merit at First Sight te zien. Ja. Een welbekend programma bij RTL. Over stelletjes die trouwen en dergelijke. Mensen, dieren, daar gaan we het over hebben. Daar kennen we u dus van. Maar die beesten die hier naar mij kijken, hoe zien die mij? Nou ja, een beetje wazig ben ik bang. En dat heeft ermee te maken dat honden zijn jagers. En honden die zijn vooral gericht op alles wat beweegt. En je bent een beetje gelig. Jij bent een beetje gelig, ja. Maar u ook, geloof ik. Ja, ik ben dat ook wel, ben ik bang. Nou, het bijzondere is, als je wil begrijpen hoe honden en katten wat zij zien, moet je eigenlijk snappen wat wij mensen zien. En wat wij heel goed kunnen, wij staan best dicht op elkaar op dit moment, met een microfoon ertussenin, maar ik kan jou scherp zien. Wel met hulp van een bril. Ja. Maar zelfs zonder bril zou ik jou nu scherp kunnen zien. Ja. Maar ook op grote afstand kunnen we scherp zien. En we kunnen heel goed diepte zien. En dat is nu heel interessant, juist bij honden en katten, dat veel minder is. Die focus kunnen verleggen, dichtbij scherp kunnen zien, op afstand kunnen zien. Dat werkt eigenlijk bij honden en katten veel minder. Toch even naar de poes, hè, die er dan op dit moment niet is. Spruit geheten. Poezen, katten, die hebben van die kenmerkende pupillen. Hè. Voor mij althans, voor de leek. Groen-geel, die kijken heel veel aan. Ja, honden hebben wat nattere ogen, denk ik altijd. Maar die kijken wat waziger. Dat suggereert een groot verschil. Nou, dat is een heel groot verschil. Wat katten hebben, dat zijn echt nachtkijkers. Is letterlijk, als je wil zien wat een kat ziet, moet je eigenlijk een nachtkijker nemen. En dan zie je dat je alleen maar zwart-wit kunt zien. Nou, het is niet zo, de kat helemaal geen kleur zien, maar bijna geen. Maar daardoor kunnen ze juist, en dat is de opbouw van het oog, dan noemen we de staafjes in het oog, die nemen uiteindelijk met heel weinig licht, kunnen ze toch nog een beeld scheppen. Ja. En dat helpt katten om in het donker te zien. Maar ja, als je met zo'n gevoelig oog overdag rondloopt, ja, dan zou je bijna verblind worden, en blind worden letterlijk. Dus die pupillen zijn heel effectief. Dus ze kunnen ook wel heel klein tot dunne spiesjes gevormd worden, waardoor ze overdag ook kunnen kijken. Want aan de andere kant, sorry dat ik u interrompeer, maar we kennen allemaal die ontzettend lollige kattenfilmpjes die zich helemaal het leblazeren schrikken. Dan lijkt het ook wel alsof ze niet veel zien. Nou ja, wat je dan hebt, en dan kom je terug, hè, als ze dichtbij iets hebben, ja, dan gaan ze op een gegeven moment veel slechter waarnemen. En je moet je voorstellen, een kat is een rover die sluipt. Dus die ziet ergens een prooi zitten, sluipt er naartoe en bespringt dan. En katten hebben ook snorharen. En dat betekent dat er meerdere zintuigen zijn die op korte afstand een kat helpen om te jagen, maar ook om rond te lopen. En dan helpen bijvoorbeeld die snorharen, geur helpt dan. Dus ze hebben gewoon wat meer zintuigen om ook de omgeving waar te nemen en effectief waar te nemen. Ja, en de hond is een roedeldier, hè? Ja, honden zijn sociale dieren. Dus wat betekent dat? Dat je niet alleen naar je prooi moet kijken, maar je moet ook wel je groepsgenoten in de gaten houden. En nou ja, hier, nou ja, Timmy is een podenker. Dat zijn echt van die groepsjagers. Als groep achtervolgens een prooi sluit. Blijf ook hier, hè, terwijl wij hier praten, terwijl de poes ergens op de trap zat of er vandoor gaat. Ja, die poes die heeft zoiets. Het is me allemaal veel te veel. Terwijl honden die vinden dat geweldig. Mensen, maar ook andere dieren in de omgeving. En dat betekent dus ook het zichtvermogen is veel alerter op die omgeving voor een hond. Dus ook om een roedel in de gaten te houden, maar juist ook op die beweging. Maar wat bijvoorbeeld niet noodzakelijk is voor een hond, is dat je kleur net zo effectief ziet als ons mens. Want ja, wij willen af en toe een rijp besje plukken of een rijpe appel te hebben. Dan moet je echt kunnen zien of die rijp is, of die de goede kleur heeft. Bijvoorbeeld rood. En dat heeft een hond helemaal niet nodig. Ja. He, dus die ruikt uiteindelijk wel of voedsel goed is. Ja. Nou, dat was een klein biologie lesje, mevrouw Rijken. Kijkt u nu anders naar uw honden en katten? Ja, nou, hartelijk dank voor deze uitleg. Nee, ik zal in ieder geval wat afstand houden, zodat de poes mij iets beter kan zien en niet te dichtbij komen. Maar het is mooi om te weten hoe zij tegen mij aankijken. Dank je wel. Thomas Schuurman, dankjewel. Morgen gaan we horen hoe het staat met de plannen voor de hoogste wolkenkrabber ter wereld in ons land. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 22:50. Oplichting, fraude, mensenhandel en uitbuiting. Margrethe van der Laar liet met haar escortbureau een spoor van vernieling achter in België en Nederland. In de podcast Het escortbedrog van Pointer zoeken journalisten Klaas ten Tek en Jerry Vermanen uit hoe het zover heeft kunnen komen en hoe Margrethe uit handen van justitie kon blijven. De podcast is deze week online gekomen. En ik praat nu met Jerry en met spraakmaker Connie Rijken, nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, over mensenhandel en uitbuiting. Jerry, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zijn jullie Margrethe van der Laar en haar escortbureau Nirvana, heet dat, hè, op het spoor gekomen? Nou ja, we zijn al een tijdje bezig met een onderzoek naar mensenhandel, uitbuiting, ook de arbeidsrechten van sekswerkers. En tijdens het onderzoek, dat is ongeveer 2 jaar geleden begonnen, kwamen we ineens een tip tegen. We kwamen meerdere mensen tegen die zeiden, jij moet die persoon spreken. Want als je naar Margrethe van der Laar vraagt, dan komt er een verhaal, dat ga je nooit geloven. Dus daar zijn allemaal mensen ondertussen gaan bellen. En nou, in eerste instantie, Margrethe is ook zangeres. En ze heeft BN'ers geholpen met afvallen. Dus als je op haar gaat googlen, dan kom je echt een soort van entertainment kant tegen van haar. Mm-hmm. En als je al die andere mensen gaat spreken, dan kom je dus iets tegen over een escortbedrijf waar het helemaal niet pluis is. Ja, en dan als onderzoeksjournalist denk je dan toch van, ik wil verder graven. Ik wil weten hoe dit zit. Ja, en wat voor type is zij nou? Want je zegt het al, ze heeft dus BN'ers geholpen met afvallen, maar ze runnen dus ook een escortbureau. Ja, dat is echt een beetje het dubbelleven. Daar heeft ze zelf ook een boek over geschreven, over hoe ingewikkeld zo'n dubbelleven is. Je doet iets wat er in de openbaarheid is. En je doet iets wat een beetje, nou ja, sommige mensen ook wel eens de schaduwkant van de maatschappij zien. Hè? Dat je een escortbureau hebt of iets in de seksindustrie. Maar het is ook echt iemand met twee of meerdere gezichten eigenlijk. Iemand die ook heel erg dat openbare, dat vrolijke, dat van ik ben heel, heel toegankelijk. En als je wat meer in die escortkant duikt, en als je wat meer gaat kijken van waar ze uiteindelijk ook is voor veroordeeld in Nederland en België, dan kom je eigenlijk een kant tegen die meedogenloos is. Iemand die mensen uit afperst, afperst, ja. uitbuit. Een totaal ander gezicht dan wat je in de openbaarheid ziet. Heel moeilijk om je vinger te leggen op zo iemand. Ja, absoluut. Ja. Ja. En hoe runt ze haar escortbureau? Op welke manier is er sprake van mensenhandel en uitbuiting? Nou, het begint eigenlijk met zodra je als klant bijvoorbeeld op die website wil gaan kijken. Je wil bijvoorbeeld voor een avond escort boeken. Dat is gewoon legaal in Nederland, dus dat kan gewoon. Je gaat naar een van de vele websites. Het begint er eigenlijk al bij. Nergens staat de naam van dat escortbureau bij. En als je naar de profielen kijkt, iedereen ziet er super aantrekkelijk uit. Maar het zijn allemaal nepprofielen. Dus uiteindelijk ga je iemand boeken die niet bij je voordeur komt te staan. Nou, dat is vervelend, maar ja, dat kan gebeuren. Dat gebeurt op meerdere plekken. Wat er vervolgens gebeurt bij dit escortbureau is dat als jij iemand hebt geboekt en iemand komt bij je deur, de afspraak gaat wel of niet door, of je wel of niet ontevreden bent. Een week later komt diezelfde escort of een andere escort komt weer bij je voordeur te staan. En dan zeg je, ik heb helemaal niet geboekt. En dan krijg je eigenlijk een telefoontje. Nou ja, je gaat maar gewoon betalen. Want anders krijgt de hele buurt dus te horen dat jij dit soort dingen doet. En daar begint het eigenlijk mee. De truc is eigenlijk ook de klanten worden opgelicht. Maar ook vaak die escortdames weten dus niet dat ze naar zo'n afspraak worden gestuurd. Daar komen ze pas bij de voordeur achter. En jullie spreken heel veel mensen in deze podcast. Die allemaal op een of andere manier te maken hebben met haar, met Nirvana. Ook dus mensen die een escort wilden boeken. En die dus inderdaad vaak iemand voor de deur kregen die ze totaal niet hadden verwacht. Het niet voldeed aan de beschrijving op de website. Jullie spreken in de podcast ook met een voormalig telefoniste van het escortbureau. Nou, die klant die belt op en die zegt, die heeft Monique op de website gezien. En dan zegt ze van, ik wil Monique. Nou, dan krijg je Monique. Of ze er nou is of niet. Of dat ze er nou is of niet. Of dat ze werkelijk echt is, ja of nee, maakt niet uit. Wij creëren wel een Monique. Ja, maar die Monique, bestond die dan? Was dat gewoon een nep profiel of zo? Een fake profiel, ja. Ja, ja. Zo, die foto's waren van iemand anders en dan stuurde je eigenlijk iemand erop af die daar. Leek die persoon er überhaupt op of niet? Nee. Helemaal niet? Nee. Het ging erover uit dat het dicht in de buurt zat. En dat lijkt me dus ook heel onveilig voor die vrouwen. Die bellen dan dus aan bij een klant. En die klant ziet heel iemand anders. Dat kan ook tot gevaarlijke situaties leiden, lijkt me. Als een klant boos wordt bijvoorbeeld. Precies, ja. Nou, en het wordt ook het wordt in die zin gevaarlijk. Mensen weten dat ook niet. We hebben later ook gehoord vanuit het vonnis wat in België. Want uiteindelijk is Margaretha in België veroordeeld van mensenhandel en uitbuiting. Omdat ze daar dus echt de boel te gek heeft gemaakt. Mm-hmm. Maar daarin las je dus ook als dames dus bij de voordeur stonden. En dat dreigde een gevaarlijke situatie. Door die escortdame zou weggaan. Dan moest die escortdame het bedrag voor die afspraak betalen aan het bureau. Dus mensen werden ook op alle mogelijke manieren gedwongen om maar gewoon zoveel mogelijk geld te blijven verdienen. En ja, dan kom je in hele gevaarlijke situaties terecht. Want die klanten die zijn ontevreden. Ja, Connie Rijken, komt een dergelijk verhaal u bekend voor? Wat we zien bij mensenhandel. Bij mensenhandel in zijn algemeenheid gaat het over iemand dwingen tot uitbuiting. En dat kan zijn seksuele uitbuiting, kan ook zijn arbeidsuitbuiting of criminele uitbuiting. En dat komt in alle vormen en variaties voor. Het gaat erom dat de dader, die wil er zelf beter van worden. En die doet dat ten koste van de ander, over de rug van de ander. Dus dit zijn vormen, dit is een van de vele vormen waarop het plaatsvindt. Ja, hoe gaat het eigenlijk in zijn werk, seksuele uitbuiting? Hoe worden vrouwen, meestal vrouwen zijn het, hier slachtoffer van? Ja, ook daarin zien we grote verschillen. Dus we zien vrouwen die geworven worden in het buitenland. En dan hier naar Nederland onder valse voorwendselen worden gehaald. Voor werk bijvoorbeeld, of werk in de prostitutie. Maar dan onder omstandigheden waarin ze worden uitgebuit. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn gewoon Nederlandse meiden die hier in Nederland worden aangeworven, die onder druk worden gezet. Ook vergelijkbaar met wat je zegt, om het bekend te maken bijvoorbeeld. Er worden foto's gemaakt van wanneer ze klanten hebben, of er worden foto's gemaakt van wanneer ze een vrijpartij hebben. En dan wordt er gedreigd dat die online wordt gezet of dat dat bekend wordt gemaakt. Dus, en ook die dwang, ook die komt in heel veel variaties voor. Dus we denken vaak aan fysieke dwang of geweld ook. Mm-hmm. Maar dat hoeft niet. Het kan ook zijn dat er misbruik van een kwetsbare situatie is. Bijvoorbeeld. Ja, maar ook dat iemand zich in een kwetsbare situatie bevindt. Bijvoorbeeld iemand heeft een lichtverstandelijke beperking. Of is een moeilijke thuissituatie. En dat soort meiden worden er dan uitgepikt. Ja, Jerry, jullie hebben met Pointer ook gekeken, hè, naar hoe vrouwen uit het buitenland met advertenties naar onder meer Nederland worden gelokt om hier in de prostitutie te werken. Dan wordt ze gouden bergen beloofd. Maar het zit uiteindelijk compleet anders in elkaar. Ja, precies. Ja, dat is eigenlijk het onderzoek wat we vanavond ook in de tv-uitzending hebben zitten. Op NPO 2 rond 8:30. In de pointe-uitzending. We hebben eigenlijk bijna 45.000 advertenties verzameld. Daar worden sekswerkers uit Oost-Europa eigenlijk met de mooiste beloften naar het buitenland gelokt. Waaronder dus naar Nederland. Maar eigenlijk al vrij snel prik je daar een beetje doorheen. Het lijkt alsof je op vakantie gaat. Alsof je duizenden euro's kunt gaan verdienen. Mm-hmm. Maar zodra je maar een klein beetje gaat onderzoeken. Wie zit er nou eigenlijk achter? Wat gebeurt uiteindelijk met die vrouwen? Ja. Wat zijn de randvoorwaarden van zo'n afspraak? Dan kom je er eigenlijk al vrij snel achter. Dat je in een hele kwetsbare positie terecht kunt komen. Ja, ik presenteer toevallig die uitzending van Pointer. Het zou een beetje gek zijn als ik dat er nou niet bij zou zeggen. Dus ik weet ook van jullie onderzoek. En er zijn dus wel bepaalde rode vlaggen. Hè, die je kunt zien als een advertentie. Want in eerste instantie. Dan zie je dus een prachtige advertentie met mooie foto's. Er worden grote bedragen beloofd. En je denkt dan dus als vrouw, bijvoorbeeld uit Roemenië, ik ga in deze paar weken 15.000 euro verdienen en dan maak ik een rondreis door Nederland of door Europa zelfs. En dan ga ik werken als escort. Dat weten ze wel. Ja, precies. Ja. En een aantal van die rode vlaggen zijn bijvoorbeeld ook. Je gaat zoeken op de identiteit van die adverteerde. En die is nergens te vinden. Het is geen rechtspersoon. Het is geen bestaand bedrijf. Dus je kan nergens je gelijk halen. Je kunt nergens iemand verantwoordelijk houden mocht het misgaan. Dat soort dingen kom je dus ook tegen. Nou ja, de salaris die noemen we 15.000 zien bedragen tot 35.000 euro per maand. Daar moet je keihard voor werken. Dat komt niet zomaar gratis je kant op. Dus het lijkt alsof je echt in een soort van luxe. We gaan de ene dag naar Milaan, de andere dag naar Berlijn. En van het mooie leven genieten. Maar het is keihard werken. En zoals ik net al zei, het beeld verandert vrij snel. Ja. En Connie Rijk, hoe zit het met de opsporing van de daders? Dat een beetje succesvol? Wat we zien in de afgelopen jaren gaat het eigenlijk achteruit. We zijn een beetje het zicht op die mensenhandel en de hele prostitutiesector eigenlijk aan het verliezen. Dat komt ook omdat, was het voorheen de politie die daarvoor aan de lat stond. Nu is het vaak ook dat het bij de gemeente ligt vanwege het vergunningenstelsel. Of het ligt, of politie doet het samen met de gemeente. Maar dat mag de gemeente dus zelf bepalen. Dat is niet overal hetzelfde. En soms dan is er ook een scheiding tussen de vergunde sector die wordt gecontroleerd door de gemeente en de niet vergunde sector door de politie. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk geen duidelijke scheidslijn. Daar zit een overlap in. Ja. Dus we moeten ook daar wel echt heel alert op zijn. En daar heb ik wel grote zorgen over. Want want we moeten die signalen, bijvoorbeeld uit dat soort advertenties, die moeten we oppikken en die moeten we opvolgen. Maar dat is natuurlijk niet echt een bevoegdheid die bij de gemeente hoort. Het is echt een bevoegdheid die hoort bij de politie. Het is goed als gemeenten in stelling worden gebracht en ook weten waar ze op moeten letten en de signalen kunnen, kunnen vinden en herkennen. Maar vervolgens moet er ook wel duidelijk zijn van waar moeten die signalen dan naartoe en hoe moeten die opgepakt worden. Want die daders, die weten dit natuurlijk, Jerry. Ja. Die weten dat het is nu bij de gemeentes belegd, bij de regio's belegd. En die gaan rondreizen met deze dames. Het wordt zo ook makkelijk gemaakt in dat opzicht. We zien ook heel vaak, toevallig in de uitzending hebben we ook één geval waar een politiecontrole doet. Eigenlijk alle seinen staan op groen. Alle tekenen wijzen erop, hier vinden we een slachtoffer van uitbuiting. En uiteindelijk, omdat er geen aangifte wordt gedaan door het slachtoffer, omdat het natuurlijk ook onder dwang kan worden gezet. Omdat het gewoon heel erg lastig is om daar ook bewijs voor te vinden of iemand uitgebuit is. Maar eigenlijk alles wijst erop. En uiteindelijk blijkt het ook gewoon heel vaak. Dat die daders ermee weg kunnen komen. En dan gaan ze naar het buitenland of ze gaan naar een andere woonplaats in Nederland. Dan moet een andere gemeente het oppikken. Dus het is ook, het systeem maakt het zo ook heel erg makkelijk in dat opzicht. Ja, en slachtoffers vinden het dus ook heel moeilijk om te verklaren. Ja, dus er zijn eigenlijk heel verschillende aspecten die het moeilijk maken om zicht te krijgen op die netwerken, maar ook überhaupt om mensenhandel te detecteren. We zien ook een verplaatsing naar bijvoorbeeld thuisprostitutie, hotelprostitutie. Dat zijn minder zichtbare sectoren. Dus daar moet je al veel meer inspanningen voor verrichten. Maar ook slachtoffers, die gaan niet makkelijk naar. Die melden zich niet bij de politie, niet zo makkelijk. Dus daar zul je op moeten investeren. Dus ook de samenwerking tussen politie en de hulpverlening is in deze ontzettend belangrijk. Ja, want die slachtoffers die denken natuurlijk ook, ik heb hier om gevraagd, ik heb hiervoor gesolliciteerd. Ja, dus zeker, ik zou moeten weten, bijvoorbeeld een van de redenen, waarom ik niet ga verklaren. Maar eigenlijk pleit u dus voor een landelijke aanpak, mensenhandel en uitbuiting. Ja, dat is misschien een beetje te snel. Hè. Dus dat zichzelf de schuld geven, dat is inderdaad een belangrijke drempel om daarmee naar buiten te komen. Ook omdat ze daar zelf in zijn gestapt. Wat we zien is die regionale aanpak, als het over de regio is, dan loopt het fout. Dan weten instanties elkaar ook vaak niet te vinden. Dan zijn er ook problemen met de informatieuitwisseling bijvoorbeeld. Wat we wel is, er is een landelijke eenheid, ook bij de politie. Maar wat we zien is dat ze niet weer een specifiek team hebben die specifiek op mensenhandel zitten. En dan gaat het mis. Wetende dat je zoveel moet investeren om die zaken boven water te krijgen, ja, dan moet je echt een specifiek team hebben die daar gewoon eigenlijk dag en nacht mee bezig is. Maar het is toch waanzinnig dat het kan, zou je zeggen, in een land als Nederland. Het is 2024 en dat hier dagelijks, wat is het, 5000 vrouwen, ja, op deze manier uitgebuit worden. Ja, nou, dus, en dat we daar niet echt zicht op hebben. Ja, en de daders niet echt kunnen pakken. Ja, de schattingen van mensenhandel zijn 5000. Dat is zowel seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, dus alle vormen van uitbuiting. Maar we moeten het natuurlijk wel kunnen organiseren. Dat we dus de kaders in ieder geval in stelling brengen. En dat het duidelijk is waar gemeld wordt, welke opvolging er vindt, wie wat doet in die hele keten. En wanneer het dus naar een hoger niveau gaat, naar landelijk niveau. En dat is op zijn minst wat we als Nederland wel moeten kunnen doen. Jerry, nog even terug naar Margrethe van der Laar. Ze was in Nederland actief, maar ook in België. Daar is ze vorig jaar veroordeeld tot 5 jaar celstraf voor uitbuiting van de meisjes. Dat zei je al eerder. Mm. Maar ze is op dit moment op vrije voeten. Jullie hebben haar namelijk ook gesproken voor jullie podcast. Ja. En het was een beetje een bevreemdend gesprek, begreep ik. Dat was inderdaad een vreemd interview. Nou, eigenlijk wat we hebben de podcastserie, we proberen ook een beetje door te dringen. Waarom is ze uit handen van justitie gebleven? Maar ook wie is zij? Hoe heeft ze dit voor elkaar gekregen? Hoe kun je zo lang uit handen blijven van de politie? En eigenlijk het vreemde is, in het interview komen eigenlijk alle lessen van de voorgaande afleveringen bij elkaar. Dus dat ze de boel probeert te ontregelen. Dat zij gewoon met wilde beschuldigingen aankomt. Ja, dat hele interview, dat duurt ongeveer een uur lang. En het is gewoon eigenlijk een uur lang, ja, echt soort van straatgevecht geworden. Waarbij we toch een beetje proberen door te dringen, wat is haar verantwoordelijkheid binnen dat escortbedrijf? Dat blijft ze afhouden. Maar ook, wie is zij? En waarom doet zij, waarom heeft ze dit gedaan? En nou ja, goed, dat blijft toch een ingewikkeld gesprek. Ja? Want wat zegt zij over die uitbuiting en mensenhandel? Het is niet haar verantwoordelijkheid. Ze wijst eigenlijk continu naar andere mensen. Andere mensen die haar bedrijf zouden hebben ondermijnd. Terwijl de rechter in Nederland, in België, continu erop wijst, zij is degene die eindverantwoordelijk is. Dus ja, hoe je dat dan kan blijven volhouden, dat is mij een raadsel. Maar ze wijst er ook op, bijvoorbeeld op hele eenvoudige dingen. Ja, goh, ik wist niet dat je in België geen escortbedrijf mag beginnen. Nou goed, als je zo'n bedrijf in zo'n land begint, dan ga je toch in ieder geval van tevoren in de regels verdiepen, lijkt mij. Ja. Dus er komen gewoon heel veel gekke argumenten naar voren. Uiteindelijk blijkt ook alle jurisprudentie. Mm-hmm. Zij wist hiervan, het is haar eindverantwoordelijkheid. En het is gewoon, ze is in ieder geval in België in eerste aanleg veroordeeld voor 5 jaar, waarvan 2 voorwaardelijk. Hoger beroep dient ergens later dit jaar. Ja. Maar als ik zo het vonnis lees, dan weet ik niet zo goed waar nog een opening zit voor haar om heel veel strafvermindering te krijgen, eerlijk gezegd. En Connie Rijken, zij is dus gepakt, zou je kunnen zeggen. Dit is een dader die veroordeeld is. En nu zou je eigenlijk graag zien dat dat vaker gebeurt. Jazeker. Ja. Ja, dat ze op tijd opgespoord worden. Ja, en de ontkennende verdachten die zien we helaas ook heel vaak. Ja. Ja. Dank voor dit gesprek, Jerry Vermaanen en Connie Rijken. De eerste 2 afleveringen van Het Escort Bedrog zijn vanaf deze week te luisteren. Ik heb ze al mogen beluisteren en ze zijn de moeite waard. En vanavond dus de Pointer-uitzending op NPO 2. Klopt helemaal. Die over gaat over mensenhandel en uitbuiting. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Tiener Senna wil het liefst muziek maken en stopt daarom met school. Ja, er gebeurde heel veel studenten, heel veel docenten. Ja, ze luisteren ook niet naar iedereen en al helemaal niet naar mij. Haar familie ziet haar liever in een goede baan. Ik wil gewoon dat mijn zusje gewoon een fatsoenlijke vrouw wordt, weet je. Lukt het haar dromen waar te maken terwijl het om haar heen onrustig is? Armoede is een ding, gebroken gezinnen, messengeweld. Deze week in Docs, Strijder. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl.

In Nieuw-Zeeland is het vandaag lastig tanken bij onbemande pompstations. De software om te betalen werkt niet. De leverancier zegt dat de storing is ontstaan doordat het 29 februari is, een schrikkeldag. Er zou iets zijn misgegaan met een code, maar veel meer is niet duidelijk. De plannen van de overheid voor woningbouw zijn alleen te halen als er jaarlijks miljarden euro's extra naartoe gaan. Dat zeggen 12 belangenorganisaties, onder meer van bouwbedrijven, projectontwikkelaars en gemeenten. De overheid wil dat er jaarlijks 100.000 huizen bijkomen. Maar dat lukt niet, zegt Edes-topman Martin van Rijn. Beschikbaarheid van locaties lopen traag, die verblijvendheid moet eraf. De procedures duren heel lang, ook bezwaarschriften duren heel lang, dus dat kost tijd. En er is heel weinig capaciteit bij gemeenten om te zorgen dat het alles een goede baan wordt geleid. Volgens de belangenclubs is er jaarlijks 3 tot 5 miljard euro extra nodig. Ook willen ze subsidies en belastingverlagingen. De inspectie is bezorgd over de manier waarop de gesloten jeugdzorg wordt afgebouwd. Die instellingen zijn bedoeld voor jongeren met ernstige problemen. Maar het kabinet wil dat er over 6 jaar niemand meer terechtkomt. Deze instelling vindt het helemaal verdwijnen van de gesloten jeugdzorg geen goed idee en merkt dat kleinschalige opvang goed werkt. Wat we hier zien is dat we dus minder kinderen op de groep hebben met hetzelfde aantal professionals, dat er minder incidenten voorkomen en dus ook minder vrijheidsbeperkende maatregelen hoeven worden ingezet. De inspectie zegt dat jongeren vaak lang op passende hulp moeten wachten. Schiphol test een digitaal reisdocument waarmee de marechaussee paspoorten kan controleren. De hoop is dat de lange rijen voor intercontinentale reizen op die manier verkort kunnen worden. Alleen reizigers die met KLM vanuit Canada naar Nederland vliegen, die kunnen meedoen aan de proef. Proefpersonen moeten vooraf in een app een foto van hun gezicht uploaden, paspoortinformatie invullen en vragen beantwoorden. Het weer, af en toe regen, het wordt 8 tot 10 graden, pas in de nacht geleidelijk droger. Morgen eerst even zon, maar 's middags opnieuw wat regen bij maximaal 12 graden. Gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, het is nu 10:04 om precies te zijn. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Nou Roos, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar zien we een uitzondering. Tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen, 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, de linkerrijstrook is dicht. En de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom is dicht tussen Arnhem-Muiden en knooppunt Stellenplas. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken super lekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. In Pointer. Oost-Europese vrouwen worden via advertentiecampagnes naar Nederland gelokt. De kans op uitbuiting is groot. Is de aanpak van mensenhandel wel effectief? Denken dat je het netwerk wat landelijk of internationaal is kan bestrijden met regionale aanpak is een illusie. Pointer. Vanavond om 8:30 bij KRO-NCRV op NPO 2. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Geniet van de Matthäus-passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Margrethe van der Laar liep met haar escortbureau een spoor van vernieling achter in België en Nederland. En dat besprak ik voor het nieuws met mijn spraakmaker Connie Rijken, nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. En met pointerjournalist Jerry Vermaande. Hij maakte de podcast Het Escortbedrog dat deze week online kwam. Althans de eerste twee afleveringen. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: Anna van Dam mag naar de Olympische Spelen in welke sport? Time to go home there, ball. Son of a bitch, Paul. Why didn't you just go home? Ja, tegen 11:30. Het antwoord als u het nog niet weet. Nu duiken we met zanger en entertainer Sven Ratzke in het leven van het allergrootste muzikale icoon dat Duitsland heeft voortgebracht, Marlene Dietrich. Het Duitse sekssymbool die het hart van mannen als Ernest Hemingway en John F. Kennedy op hol deed slaan en Godfried Bomans tijdens een eerbetoon aan haar deed verzuchten. Oh, had mijn vrouw maar één been als dat van Marlene. We kennen Dietrich natuurlijk van onder meer deze klassiekers. Bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Ja, weer heerlijk een minuutje terug in de tijd. Sven Ratzke kroop in de huid van deze mysterieuze vrouw in een poging haar te kunnen doorgronden. En dat resulteerde in de voorstelling Marlene, die hij het afgelopen najaar in Berlijn al speelde en die volgende week in première gaat in Nederland. En hij is bij ons. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij noemt haar een icoon, de beroemdste artiest die Duitsland heeft voortgebracht. Wat maakt haar zo bijzonder? Ja, ik denk dat zij heel erg haar tijd vooruit was. Ze was natuurlijk iemand die tussen de genders zich begaf en eigenlijk ook misschien wel een prototype is geweest voor de eerste popster eigenlijk. Ze heeft dat icoon natuurlijk zelf verzonnen. Ze heeft Marlene Dietrich uitgevonden. Marlene Dietrich bestond niet. Ze heette Marie Magdalene. En ja, als je die foto's ook terugziet in het begin van haar carrière in de jaren 20, in de Dans op het Vulkaan, in de roerige jaren 20 in Berlijn, toen was ze eigenlijk nog een beetje een mollige meid. En uiteindelijk in Hollywood onder Jozef von Sternberg, een beroemde Amerikaanse regisseur, heeft ze eigenlijk dat die mystiek, dat raadsel wat ze ook was, gecreëerd. En ze heeft natuurlijk ook daarna een tweede carrière gehad als chansonnière. En dat eigenlijk ook allemaal zelf gedaan. En ze sliep met mannen net zo goed als met vrouwen. Ze was daar heel vooruitstrevend in, denk ik. Ja, en op wat voor manier was ze dan mystiek? Ik denk doordat ze zich zelf heeft uitgevonden, wist natuurlijk ook niemand precies hoe de hele biografie in elkaar zat. En dat is ook denk ik het probleem, dat heel veel voorstellingen altijd alleen maar de clichés laten zien. En de vrouwen en mannen verslindende vamp en alleen maar de glamour kant. En dat was iets wat mij heel erg fascineerde. Je ziet dat ook bij iemand als eigenlijk Madonna, die zich over seksualiteit, sensualiteit profileren. Wat gebeurt er dan met een vrouw die ouder wordt? Wat zit daar nog achter? En daar heb ik natuurlijk ook Connie Palme gevraagd om die monologen te schrijven, om die innerlijke stem te laten horen. En dat heeft Connie prachtig gedaan. Het begint eigenlijk met: ik ben niet geboren, ik ben verzonnen. Oh ja. Ja, dat hele icoon, die hele mystiek, dat is iets, dat is een project eigenlijk. Ja, sterker nog, ze heeft haar geboortedatum veranderd. Ja, zoals zoveel dingen. Ze was ook zogenaamd niet getrouwd. Ze had zogenaamd heel lang geen dochter. Dus ze had ook geen zus, die ze natuurlijk wel had. Dus het is een en al verzinsel ook een beetje als je dat doorgrondt. Ja, en ze was dus heel succesvol. We hebben net al een aantal van haar nummers laten horen. Een van haar eerste succesvolle nummers was Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Laten we even luisteren naar hoe jij dat nummer in de voorstelling speelt. Männer umschwirren mich wie Motten das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nichts. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Het lijkt me heerlijk om haar muziek te mogen zingen. Ja, absoluut. Het is voor mij natuurlijk ook altijd een missie. Voor mensen die mijn werk kennen, die weten dat ik altijd iets gebruik en het dan eigenlijk een nieuwe definitie geven, een nieuwe interpretatie, een nieuwe kleur. En dat was natuurlijk bij deze nummers ook. Vooral in Duitsland en Berlijn kent iedereen al die nummers. Ze zijn 100 keer gezongen, maar ze zijn doorgrond van een soort zeenzocht, van een soort verlangen en melancholie ook. Ik ben van kop tot teen op liefde ingesteld. Dat is het enige wat ik kan doen. Ik wil het jullie allemaal geven. Het is natuurlijk de ultieme, het ultieme artiest zijn eigenlijk. Maar wat zit erachter? En die melancholie die interesseerde mij heel erg. En natuurlijk ook om te kijken, wat kunnen we met die nummers doen? En hoe kun je Marlene Dietrich laten zien? Maar tegelijkertijd natuurlijk ook een beetje Sven Ratzke. Ja, ja. Over haar leven. Ze vertrok in de jaren 30 naar de Verenigde Staten. Hè, en werd daar een uitgesproken criticus van het naziregime. Ja. Maar ze was zowel onder geallieerden als onder Duitse soldaten populair uiteindelijk. Ja. Wat was voor hen de aantrekkingskracht? Hoe verklaar je dat? Ja, ik denk, kijk, er waren natuurlijk een aantal sterren op dat moment, maar iedereen had zo zijn eigen kleur. En zij had natuurlijk een onderkoelde sensualiteit en erotiek. En ik denk ook dat ze iets heel mannelijks altijd heeft gehad. Ze kleedde zich ook vaak in smokings en mannenpakken. Dus vrouwen waren net zo goed aangetrokken door haar. Ze was haar eigen baas. Ze was radicaal in haar beslissingen inderdaad Duitsland te verlaten. En radicaal in haar beslissingen in haar carrière. Yeah. En dat is iets heel powerfuls. En je wil altijd, dat trekt aan. Het is magnetisch, denk ik. Heel authentiek ook, hè, denk ik. Hitler deed nog een beroep op haar om terug te keren ook, maar daar ging ze niet op in. En dat werd haar dan weer niet door iedereen in dank afgenomen, hè? Nee, toen ze in 1960 terugkwam naar Berlijn, de stad die ze dan meer dan 30 jaar niet meer had bezocht, die herkende ze natuurlijk niet, werd ze ook met boegeroep en Marlene Go Home spandoeken ontvangen. En dat moet heel pijnlijk geweest zijn. Dat is ook iets wat we in de voorstelling onderzoeken. Eigenlijk is ze daardoor heimatloos. Dat is een terugkerend thema. Iemand die dus eigenlijk geen thuis meer heeft. Ja. Dat door die keuze ook te nemen en zeggen, ik doe daar niet aan mee, ik keur dit regime af. Ja. In 1962 gaf ze een beroemd concert en daar zong ze voor het eerst Zaak meer wo die bloemen zient. Dat is een bewerking van Where Have All the Flowers Gone. Dat werd een enorme hit. Bij jou klinkt het zo. Zaak meer wo die männer sind. Wo sind sie geblieben? Zaak meer wo die männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Ja, een anti-oorlogslied dat ook vandaag de dag nog steeds emoties oproept, begreep ik. In ieder geval in Berlijn. Hoe zit dat? Ja, ik heb het maandagochtend nog gezongen voor kansler Olaf Scholz. En het was een heel bijzonder moment. Er waren 120 Duitse journalisten ook aanwezig. En dat was een grote conferentie voor de Duitse Journalistenbond. En je merkte dat iedereen ja, ontzettend geraakt is. En ook tijdens de voorstelling natuurlijk in Berlijn. Omdat het deze nummers helaas niet aan, actualiteit inboeten natuurlijk. Oh ja, dus het raakt ze gewoon vanwege het nu? Ja, zeker. En kijk, dat is ook het mooie van deze nummers. En van veel nummers die, die mij interesseren. Dat zijn eigenlijk 3 minuten, 4 minuten drama's. Het zijn films. Je ziet personages langskomen. Ja, hier word je meteen meegenomen. Natuurlijk naar de gruwelijke van de oorlog. Dat is heel duidelijk. En dan maak je natuurlijk een referentie naar de huidige tijd. Toen wij in première gingen in oktober was natuurlijk net de oorlog in Gaza begonnen. Mm-hmm. Ja, het is een... Het is ook zo mooi om eigenlijk natuurlijk het verleden met het heden wel weer te verbinden. Daarom is Marlene niet alleen door dit nummer, maar ook door haar houding, politieke houding, maar ook door haar manier met het ster zijn om te gaan, nog steeds relevant eigenlijk. Ja, je hebt de voorstelling dus de afgelopen maanden in Berlijn gespeeld. De reacties daar waren lovend. Hè? Zo schreef de Tagesspiegel, Berlin had eine neue Marlene. Nou, dat is nogal een compliment. Ja. Maar vanzelfsprekend was dat niet. Hè? Want vooraf vonden ze het maar vreemd dat jij als man haar ging spelen. Ja, Duitsland is toch een heel stuk conservatiever dan Nederland. En ik weet nog dat er een aantal boze brieven binnenkwamen toen we het nieuws bekendmaken dat ik of dat een man die rol zou gaan spelen. En van, nou, dat kan toch niet. Nou, een transseksuele, dat gaat ja überhaupt niet. Wat zou denn diese Schweinerei? Ik wil mijn geld terug. Oh, ja? En toen was dat natuurlijk een heel mooi moment om die première te hebben. En die ook zo onthaald te worden. En die voorstelling is inderdaad een grote hit op dit moment in Berlijn. En ik ben heel benieuwd. We hebben gisteren voor het eerst in Nederland gespeeld. In het lieve Zevenaar. Dus daar was het ook al heel fijn. Maar het is natuurlijk wel in Berlijn nog een keer een andere emotie. Omdat de mensen, wat je net ook zei. Het is een vrouw met vergangenheid. Met de historie, met de stad. Het is echt de allerberoemdste Duitse artiesten die we ooit hebben gekend. En nog steeds op de hele wereld kent men haar. En als je haar naam noemt, dan brengt ze ook altijd een vleugje Berlijn. Zoals wij dat uit de boeken kennen. Zoals wij dat ons voorstellen van die wilde jaren 20. Waar je eventjes voor een paar jaar vrij was. Ja. Denken wij dan. Ja. Ja. Nou, je hebt je dus echt helemaal verdiept in het leven van Dietrich. En vooral het einde is opvallend. Hè? Voor haar dood in 1992 was ze bijna 15 jaar niet meer buiten geweest. Waarom niet? Ja, ze heeft zich echt. Ze werd echt een kluizenaar. De laatste 13 jaar heeft ze alleen maar in bed doorgebracht. Dus ook niet even op de bank, maar echt in dat bed. Met die telefoon, met al die kranten. Ze voerde ontzettend lange telefoongesprekken met iedereen. En had ook de deurwaarders regelmatig aan de deur. Vanwege die telefoonrekening die ze eigenlijk niet meer kon betalen. Ik denk het is ook een. Je kent dat ook van Greta Garbo. Die zich dan uiteindelijk van de public life helemaal. Verdwijnen. En eigenlijk ook dat icoon, die illusie die ze ooit hebben opgericht, in stand wilde houden. Ja, had ze moeite met vergankelijkheid? Zeker, absoluut. Als je terugkijkt naar opnames. Kijk, ik vind het geweldig als een vrouw op leeftijd natuurlijk nog haar seksualiteit uitleeft en dat uitstraalt. Maar dat kwam haar natuurlijk ook op kritiek en te staan. En ze werd ook een beetje belachelijk gemaakt. Eigenlijk nu wat er nu ook met Madonna gebeurt. Marlene was 60, 65, had een doorzichtige jurk aan en corsetten. En je kent dat misschien, dat verhaal met die pinnen die ze achter in haar hoofdhuid had. Zodat dat allemaal strak zat. Een aantal facelifts, vechten tegen het ouder worden, zeker. Ja. Je hebt in het archief in Berlijn haar dagboeken ook kunnen inzien. Ja. Heb je het idee dat je dichter bij haar bent gekomen? Ja, absoluut. Want kijk, Marlene is een figuur geweest die sinds mijn tienertijd in mijn leven is. En die eigenlijk alles een beetje verbindt. Want het heeft ook weer met David Bowie te maken. Het heeft weer met Kurt Weill en Bertolt Brecht te maken. Het heeft absoluut natuurlijk met Berlijn te maken. Dus het is allemaal één grote cirkel wat ik in mijn carrière tot nu toe heb gedaan. En Marlene was ook altijd voor mij wel een beetje een cliché. Van ja, inderdaad, wat ik ervan wist, dat vond ik wel fascinerend. Maar door ook die dagboeken te mogen lezen en ook daar fragmenten uit te mogen gebruiken voor de voorstelling, wat heel bijzonder is. Dat is een prachtige tekst op het einde van haar leven. Ik denk in 1,5 jaar voordat ze overleed, waar ze eigenlijk beschrijft, ga slapen. Ja, neem liefde, neem tabletten, neem alcohol als je die nog kunt krijgen. Maar je zult er morgen waarschijnlijk nog wel zijn. En misschien is er iemand die een arm om je slaat. En ja, dus eigenlijk zo ook in die eenzaamheid te zitten en ook zo radicaal te zijn om die eenzaamheid op te zoeken, dat was mij helemaal niet zo heel erg bekend. Dankjewel voor dit gesprek, Sven Radske was dat. De voorstelling Marlène gaat komende dinsdag in première en is daarna door heel het land te zien. En uiteindelijk ook nog in Vlaanderen, Australië en New York. Maar daar moet je dan wel eventjes voor in het vliegtuig stappen. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Een heel goedemorgen, Tineke van den Einden. Goedemorgen. U bent 74, woont in Naaldwijk. Ja. U bent gepensioneerd. Zeker. Sport veel. Ja, heerlijk. Ja? Ja. Wat precies doet u allemaal? Spinning, body balance, tennissen, wandelen, lezen. En heeft u ook nog ruimte om in de bieb te werken? En ook nog een middag in de bieb, ja, ja. Dat vind ik heel erg leuk. En lees je daar dan ook elke dag even alle kranten? Belangrijk voor de reden dat u hier zit? Nee, niet alle kranten, maar ik lees wel de kranten. En ik luister heel veel naar de radio. En, altijd goed, Radio 1 met name. Precies, precies. Ja. En dan zit je thuis en dan denk je, zo, dat kan ik ook. Alleen weet ik het nu even niet. Nee, nu zit u hier en nou moet het gaan gebeuren. Precies, ik doe mijn best. Dat is meer dan dat kunt u niet doen. De hoogste score tot nu toe was die van gisteren. 48 punten neergezet door Willem de Graaf uit Edam. Oké, okay, ik weet heb u drie beetje dagen niks kunnen horen. Oké, okay, dan weet u een beetje waar de lat ligt. Ja. Gaan we. Air France KLM heeft de hoogste winst van de afgelopen jaren geboekt. 934 miljoen euro. Dat komt doordat de vliegtuigen van de luchtvaartmaatschappij weer bijna net zo vol zitten als voor corona. Het is weer bijna party like it's voor corona. In elk geval is het zo dat we duidelijk geen last hebben van vliegschaamte. De vliegtuigen zitten vol. En je kan niet anders concluderen dan dat het eigenlijk hartstikke goed gaat met Air France KLM. Klinkende jaarcijfers van Air France KLM vandaag. Over 2023 bleef onderaan de streep bijna 1 miljard euro over. Vraag 1. Onder meer dankzij hogere ticketprijzen stegen de inkomsten met 14%. Maar het laatste kwartaal werd er wel verlies geleden. Dat kwam onder meer door de geopolitieke situatie in Afrika. En in welke andere regio? Israël. Oekraïne, denk ik ook. Israël was eigenlijk al goed, ja, het Midden-Oosten. Het laatste kwartaal vorig jaar werd niet meer gevlogen naar deze regio. Vraag 2 dan. Het komende jaar hoopt het bedrijf terug te zijn op het niveau van welk jaar? 2019? Ja, beleggers hadden kennelijk meer verwacht. Het aandeel Air France KLM daalde vanmorgen met 9%. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Er zijn grote zorgen over de gesloten jeugdzorg. Die moet de komende jaren worden afgebouwd. Maar volgens de inspectie zijn er nauwelijks alternatieven. Ze moeten soms maandenlang wachten op de therapie die ze nodig hebben bijvoorbeeld. De zorg zou onvoldoende zijn. Ja, het gaat nog niet goed in de gesloten jeugdzorg. Tegen de afspraken in worden kinderen nog steeds vastgepakt of opgesloten. Volgens de inspectie gezondheidszorg komt dat onder meer omdat er te weinig personeel is, omdat wat voor ouders zijn? De methode? De gebouwen. Oh, de gebouwen. Omdat de gemeentes niet duidelijk zijn over de toekomst van de instellingen, wordt er niet geïnvesteerd in de gebouwen. Ja. Vraag 4 dan. De instellingen verkeren financieel in zwaar weer, omdat er steeds minder kinderen in de gesloten jeugdzorg worden geplaatst. In 2020 waren dat er nog 1800. Hoeveel waren dat er het afgelopen jaar? 3000. 480. Oh. En het aantal moet in 2030 uiteindelijk naar 0. Ja. Ja. Vraag 5 dan. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Teleurgesteld in de ene kant van het hoofd. En realiteitszin in de andere kant van het hoofd. En eigenlijk krijg je dan hard bevestigd dat je in deze samenstelling toch niet goed genoeg bent. Andries Jonker. Ja, de coach verloor met de voetbalvrouwen gisteren met 2-0 van Duitsland. Bij de volgende vraag kunt u een extra puntje scoren. Het gaat over de vervolgvraag over dit onderwerp. Bij de makkelijke vraag kunt u 1 punt verdienen als die goed is. Bij de moeilijke vervolgvraag 2 punten. Wat we gaan gewoon voor de moeilijke. Lekker. De wedstrijd tegen Duitsland was de troostfinale van de Nations League. De finale Spanje-Frankrijk werd gisteravond ook gespeeld. Wat was de uitslag? 2-0 voor Spanje. Ook goed. Nou, gaat hartstikke lekker. Nieuwsfactor van 5. Bij de volgende vraag zijn er maximaal 4 punten bij te krijgen. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denkt u wel goed na voor u dat doet. Want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. Daar gaan we. 4. Ik lig nog een paar jaar aan de ketting. 3. Dus ondanks alle stoten onder de gordel ben ik een blij ei. 2. Van de raad mag ik op voor een tweede termijn. Femke Halsema, stop. Ja, voor 1 punt had ik nog ook de komende 6 jaar ben ik de burgemeester van Amsterdam. Ja. Dan komen we uit bij Femke Halsema. Voor 4 punten was de hint, ik lig nog een paar jaar aan de ketting. Nou, dat is natuurlijk de burgemeestersketting. Ja. En voor 3 punten, die was ook prachtig cryptisch. Dus ondanks alle stoten onder de gordel ben ik een blij ei. Gordel verwijst naar grachtengordel, het ei naar het ei. En de stoten onder de gordel is, ik kreeg veel kritiek ook tijdens haar burgemeesterschap. Tineke, dat betekent dat je 7 vragen goed moet beantwoorden nu in het kanon om aan kop te gaan. Want je hebt 7 vragen in de 7 punten in de factor gehaald. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Een expertgroep zegt dat welke fabriek sneller, schoner moet gaan produceren? Tata Steel. Ja, welk Europees land is het populairst bij asielzoekers? Frankrijk. Nee. Duitsland. Websites van welke bestuursorganen blijken makkelijk te kraken? Gemeente. Ja, de waarde van welke munt is gestegen naar het hoogste niveau in ruim 2 jaar? Bitcoin. Ja, dirigent Jaap van Zweden gaat werken in welk land? Frankrijk. Ja, Extinction Rebellion heeft een nieuwe blokkade aangekondigd. Op welke snelweg? A12. A10. Hoe heet de Formule 1 teambaas die toch mag blijven naar klachten over ongepast gedrag? Horne. Ja, de provincie Groningen wil welke snack in heel Nederland aan de man brengen? Eierbal? Ja, hoe heet de prins die van de rechter geen recht heeft op extra beveiliging? Harry. Ja, de Nederlandse handbalvrouwen hebben in de EK-kwalificatie gewonnen van welk land? Weet ik niet. Tsjechië, de VVD in Nieuwegein wil een AZC voor welke doelgroep? Weet ik niet. LHBTI'ers, in welk land kun je op deze schrikkeldrag niet tanken bij onbemande stations? Nieuw-Zeeland. Klopt, bij welke bank is de betaalrekening het goedkoopste? Bij de Rabobank. Nee, bij ASN. Ja. Maar Tineke, maak je geen zorgen. Je had 8 vragen goed. Dat betekent dat je aan kop gaat met 56 punten. Lekker gespeeld. Zeker. En wellicht dan dus tot morgen. Ja, zeker. En, sleept u dan de winst binnen. Okay. Fijn dat u hier wilde zijn. Dank ook aan mijn spraakmaker, Connie Rijken. Dank dat u hier wilde zijn. En mijn collega, Jerry Vermanen. Dank voor jouw komst. En Sven Radke, ook fijn dat jij in deze uitzending wilde zijn. En zometeen hier op Radio 1, Sven op 1. Vandaag met Thomas van Groningen. Thomas, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen. Rianne Letschert is de gast. Zij zit op een pot van 8 miljard euro. Mag ze uitgeven de komende jaren. Dat is zometeen om 11:30 bij Thomas van Groningen in Sven op 1. Wij zijn er morgenochtend natuurlijk weer, zoals altijd, met spraakmakers. Dan zit hier mijn collega Carol Johan de Zwart. Ik ben er maandag weer en nu gaan we naar het NOS Nieuws. En dat krijgt u vandaag van Jurie Stubenitski. Dit was een programma van KRO NCRV.